6 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 8 februari. Spannende verkiezingen in Pakistan en het internet is daar afgesloten. En voorlopig geen nieuwe Amerikaanse militaire steun voor Israël en Oekraïne. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Amerikaanse Senaat heeft een steunpakket van $118 miljard... voor zowel Israël als Oekraïne afgewezen. Over het pakket was maandenlang onderhandeld tussen de Democraten en de Republikeinen. Naast de steun voor Israël en Oekraïne was er ook afgesproken dat er strengere grenscontroles in Amerika zouden komen. Maar zoals verwacht trokken veel Republikeinen hun steun in, omdat presidentskandidaat Trump veel kritiek heeft op het plan. Volgens president Biden komt het Trump in zijn verkiezingscampagne slecht uit als de grenscontroles nu al strenger worden. In Apeldoorn geldt sinds gisteravond een noodbevel. De burgemeester vond dat nodig omdat via sociale media was opgeroepen om met zoveel mogelijk mensen naar het politiebureau te gaan. Daar zitten twee mannen vast die waren opgepakt na een boerenprotest op de A50. Op internet werd opgeroepen hen te bevrijden. Door het noodbevel kan de politie in Apeldoorn wegen afsluiten en samenscholingen verbieden. Het geldt nog tot 7 uur vanochtend. NSC-leider Pieter Omtzigt zal ook vanochtend niet aanschuiven bij een gesprek met informateur Plasterk. Die had Omtzigt uitgenodigd, maar volgens NSC zit het werk er voor nu op. Gisteravond waren PVV, VVD en BBB bij elkaar om het met Plasterk te hebben over de vastgelopen formatie. De drie partijen willen proberen om weer in gesprek te komen met Omtzigt, maar die is niet meer aangeschoven sinds hij maandagavond liet weten dat hij niet verder wil praten over een nieuw kabinet. In Slowakije zijn duizenden mensen opnieuw de straat op gegaan tegen plannen om de corruptieaanpak in het land te versoepelen. De regering van Slowakije wil de speciale anticorruptieafdeling met speciaal aanklager afschaffen en ook straffen voor corruptie verlagen en zaken eerder laten verjaren. Veel Slowaken zijn er woedend over. Zo'n 18.000 demonstranten kwamen bij elkaar voor het parlementsgebouw. Daar wordt vandaag gestemd over de plannen van de Slowaakse regering. In de binnenstad van Veenendaal is gisteravond een explosief gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft het pakket op een veilige plek laten ontploffen. Na de vondst van het explosief werden meerdere woningen en restaurants in Veenendaal ontruimd. De mensen werden opgevangen in het gemeentehuis van de Utrechtse plaats. Gisteravond was er in Rotterdam ook sprake van een explosief. Dat ging wel af bij een leegstaand gebouw. Er raakte niemand gewond. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de halve finale van de KNVB-beker. De Rotterdammers wonnen in eigen huis met 2-0 van AZ. Eerder op de avond plaatste ook Cambuur zich voor de halve finale. De eerste divisionist uit Leeuwarden won met 3-1 van de hekkensluiter uit de Eredivisie, Vitesse. Het weer nu nog droog, maar vanochtend raakt het overal bewolkt. In het midden en zuiden wordt het een graad of 5 en gaat het regenen. In het noorden kan er natte sneeuw vallen. Daar wordt het maximaal 2 graden. Pakistanen mogen vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Het is spannend tussen oud-premier Sharif en de partij van de populaire oud-cricketspeler Imran Khan, die in de gevangenis zit. Imran Khan, moet ik zeggen. Verwacht wordt dat vooral jonge kiezers het verschil kunnen maken. Correspondent Aletta André is in de Pakistanse stad Islamabad. Aletta, wordt verwacht dat die jongeren ook echt gaan stemmen? De opkomst in Pakistan is nooit heel hoog en onder jongeren zelfs nog minder. Bij de vorige verkiezingen kwam slechts 30% van de jonge kiezers opdagen. Maar het is wel een heel grote groep, want 45% van de kiezers is tussen de 18 en 35 jaar. En bijna een vijfde mag zelfs voor het eerst stemmen. Het probleem is dat veel van hen niet het gevoel hebben dat hun stem een verschil maakt. In Pakistan wordt algemeen aangenomen dat het leger veel invloed heeft in de politiek. En Nawaz Sharif is absoluut de favoriet van het leger op dit moment. Het is ook duidelijk dat campagne voeren of zelfs meedoen voor kandidaten van Imran Khan's partij heel moeilijk is gemaakt. Dus daarom bestaat het gevoel dat stemmen geen zin heeft. Maar als jongeren in grote getalen zouden stemmen, dan zou dat wel degelijk een verschil kunnen maken. Niet om Khan alsnog aan macht te brengen, dat is onmogelijk vanuit de gevangenis, maar wel om zijn partij een aanzienlijke plek in het parlement te geven. Maar wie heeft nou echt het meeste baat bij een hoge opkomst van de jonge kiezer? Ja, dat is dus vooral Imran Khan, ook omdat hij steun heeft onder jongeren bij de verkiezingen in 2018... was duidelijk dat hij echt de meeste stemmen kreeg onder de jongeren die wel kwamen. Uit recente peilingen bleek ook nog zijn populariteit. Maar tegelijkertijd heerst onder zijn supporters wel de meeste gelatenheid. Omdat Gaan zelf in de gevangenis zit. Dus ze weten dat hij sowieso niet premier kan worden. En wat ik al zei, campagne voeren is heel moeilijk gemaakt voor de partij. Bijeenkomsten worden door de politie gestopt. Deelnemers worden opgepakt. En nog het moeilijkste is dat de partijleden niet als kandidaat van de partij PTI kunnen meedoen. Zij mogen het partijsymbool niet gebruiken. Dat was de cricketbat. In Pakistan is dat symbool heel belangrijk voor kiezers om hun partij te herkennen. Maar nu moeten alle PTI-kandidaten meedoen als onafhankelijke kandidaat. Elk met een eigen symbool. Dus dat demotiveert kiezers ook. Ze weten niet wat ze van deze kandidaten kunnen verwachten na de verkiezingen. Maar wat kan Gaan dan doen, ondanks die tegenwerking en zijn partij, om deze groep jongeren toch naar de stembus te krijgen? Er wordt wel gezegd dat Gaans partij dus niet de organisatie heeft om dit voor elkaar te krijgen. Omdat het in Pakistan zo is dat kandidaten hun supporters ook echt fysiek met vervoersmiddelen van hun huis naar de stembus moeten brengen. Vooral op het platteland, waar de afstanden groot zijn bijvoorbeeld. En vrouwen niet per se het dorp uitgaan. Dat soort redenen is dit heel belangrijk. Kandidaten steken hier echt veel geld in. En Gaans partij is veel leden kwijt. Ze hebben dus de mankracht op veel plekken niet om dit te doen. Maar wat de PTI nu doet, is sociale media inzetten. Dus dat is ook vooral weer voor de jongeren. Ze informeren kiezers op deze manier welke symbolen allemaal bij de PTI-kandidaat horen per kiesdistrict. Vandaag zal blijken hoe succesvol deze sociale media-strategie tot nu toe is geweest. Alleen vandaag kan sociale media niet worden ingezet, want de overheid heeft vanmorgen alle mobiele telefooncommunicatie afgesloten. Geen telefoon, geen internet, geen 4G. Ik bel nu vanuit de wifi van mijn hotel. Dat doet het nog wel. En de reden is de veiligheid, want er waren de afgelopen week veel aanslagen bij kieskantoren en bijeenkomsten. Dat kan kiezers ook demotiveren naar de stembus te gaan. De angst voor aanslagen, vooral in de grensregio's waar veel militanten actief zijn. Maar het afsluiten van het internet zal de PTI-online-strategie dus ook schaden. En wat zijn dan de belangrijkste thema's als die sociale media het wel doen om de jongeren aan te spreken? Aan de ene kant is economie heel belangrijk voor iedereen. Ook voor jongeren. Werkloosheid is heel hoog. En de economie zit in echt het diepste punt ooit. Met ook hoge voedselprijzen. Elektriciteitsrekeningen die soms hoger zijn dan een maandinkomen. Dus dat zeggen mensen ook die je op straat spreekt. Die zeggen allemaal van uiteindelijk is het belangrijk. Hebben we eten op tafel. Maar het is wel de vraag of ze hierop gaan stemmen. Want partijen als PTI en ook de partij van Nawaz Sharif, die hebben eigenlijk niet een heel duidelijk economisch plan. Mensen stemmen vaak eerder voor de persoonlijkheden van de leiders die ze vertrouwen. En uiteindelijk stemmen veel mensen ook weer vooral op het platteland echt op de kandidaten die in hun kiesdistrict iets voor hun persoonlijk kan betekenen. Dus dat heeft te maken met hun clan, persoonlijke gunsten die ze hebben verleend. Dat is uiteindelijk in Pakistan ook een belangrijke motivatie op welke kandidaat je gaat stemmen. Dankjewel, Aletta. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:08. Pieter Omtzigt ligt onder vuur nu hij de formatiegesprekken heeft verlaten. In Op 1 zei oud-PvdA-fractievoorzitter Jacques Wallage dat de spanning en verschillen tussen Wilders en Omtzigt mee hebben gespeeld in het besluit van Omtzigt. Ik denk dat bij Omtzigt zoiets is gebeurd van nu heb ik ook niet de goede gegevens op het goede moment gekregen. En ik zie ook bovendien dat het heel ingewikkeld wordt. Laten we deze fase maar eens even afsluiten. En kijken hoe het verder moet. En hoe het verder moet bepaalt de Kamer. Hè? Niet alleen Wilders of niet alleen deze drie partijen. Maar dat hoort een open debat te zijn in de Kamer. Hoe gaan we nu verder? Volgens Wallage had Omtzigt ook weinig vertrouwen in de informateur. Ik vind het ook nu heel belangrijk dat een informateur precies vaststelt wat de partijen inbrengen en wat ze vinden. En het feit dat Omtzigt heeft gezegd, zet er nu maar een streep onder, betekent dat hij zich ook niet veilig heeft gevoeld dat zijn opvattingen over hoe de procedures horen te zijn recht werd gedaan. Anders doe je dat niet. GroenLinks-PvdA Tweede Kamerlid Mohamed Mohandis kon lange tijd niet zwemmen omdat hij op jonge leeftijd niet mee kon komen. Op aandringen van zijn dochter en door een bijna ongeluk met zijn zoontje besloot hij op 38-jarige leeftijd zijn zwemdiploma te halen, vertelde hij bij Humberto. Mijn zoontje Ryan, die is 8 en we stonden op de kinderboerderij en echt in een flits. En mijn zoontje was ik even kwijt. Dus als ik kon de plons, ik zag alleen maar twee voetjes. En ik

running low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Ed Sheeran samen met Passenger, Let It Go. Let Her Go, geloof ik. Ja, Let Her Go. Ook binnen NSC is er volgens de Telegraaf felle kritiek op Pieter Omtzigt. In de fractie van NSC wordt volgens de Telegraaf erkend dat er sprake was van amateurisme rond de formatie. Zo verdiende het niet de schoonheidsprijs om via een appje aan informateur Plasterk te melden dat de partij niet meer wil praten. Op de voorpagina van het AD grote foto's van de drie kopstukken die nog wel graag willen praten en een kabinet willen vormen. Wilders, Jessel Gus en Van der Plas met felle kritiek op Omtzigt natuurlijk. Toch kan het zomaar zijn dat ze weer verder gaan praten met hem, schrijft NRC dan weer. Vooral omdat een andere rechtse coalitie er niet in zit. Die krant vraagt zich dan ook af of dit niet gewoon slim is van Omtzigt. Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft bijna alle aandelen in olie- en gasbedrijven verkocht, schrijft het FD. Het fonds vindt dat bedrijven niet snel genoeg omschakelen naar groene energie. In totaal had Zorg en Welzijn belangen in 310 bedrijven in de fossiele industrie. Onder meer in Shell en PB. BP moet het denk ik zijn. De bestuursvoorzitter van het pensioenfonds zegt in de krant dat ze meer had verwacht van olie- en gasbedrijven. We hoopten op het leiderschap van de hele grote bedrijven. Die zijn nodig voor de transitie met hun kennis en financiële slagkracht. Maar dat is dus zwaar tegengevallen. De inburgering van asielzoekers verloopt stroef, meldt de Telegraaf. Sinds 2022 zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk. En de wachttijden voor de ruim 50.000 inburgeringsplichtigen, zoals dat heet, zijn lang. Ongeveer de helft wacht nog altijd op een intakegesprek. En als de inburgering na weken of maanden dan eindelijk begint, duurt die volgens de Telegraaf nog 2 tot 3 jaar. Al die tijd leven asielzoekers van een bijstandsuitkering. Werken lukt vaak niet, want overdag krijgen ze les. Zonde, vindt een hoogleraar. Het beste huiswerk is juist om met je Nederlandse werkcollega's te praten. En in de Volkskrant een reportage over honderdjesjacht op sociale media. Geld is een groot thema op bijvoorbeeld Instagram. En twee jonge ondernemers sprongen daar handig op in door gratis biljetten te verstoppen ergens in Nederland. Vervolgens delen ze een foto van de locatie met hun volgers en dan kan de jacht op het geld beginnen. Volg jij dit account ook al? Nee, ik hoorde er wel laatst over, inderdaad. Ja, en, het kostte 1400 euro in de maand om dit te doen, ja, het bedrijf. Maar goed, ze hebben natuurlijk een heleboel volgers. Ja. Dus dat levert ook een heleboel aandacht en advertenties op, stel ik me zo voor. Aandacht voor Hugo en Mano, dat zijn de bedenkers. Het zijn niet hun echte namen, maar ze vertellen in de Volkskrant dat ze afgelopen zomer op het idee kwamen. Na 2 keer een briefje van 5 euro voor stop in Amsterdam waren ze het eigenlijk alweer vergeten. Totdat ze zagen dat een van die filmpjes 1 miljoen keer was bekeken. En inmiddels heeft dat account 140.000 volgers. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de ochtendspits die komt geleidelijk aan op gang. Dat zien we vooral op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam over 5 kilometer. En in Noord-Holland op de A7, Den Hoever-Zaanstad, voor de afrit Avenhoorn 4 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Het is 7:10. De komende dagen barst het carnaval los in het zuiden van het land. Maar hoe houd je dat feest open en toegankelijk terwijl het steeds drukker wordt? Uit een rondgang van de NOS blijkt dat onder meer Maastricht, Roermond en Den Bosch dit jaar opnieuw meer bezoekers verwachten. En steden nemen extra maatregelen met hekken, speciale routes en matrixborden. Maar ook de keuze van de muziek blijkt een rol te spelen. Verslaggever Matthijs van de Wiel was in Kielegat en in Krabbegat. In Kielegat, Breda, wordt overal opgebouwd. Biervaten worden geleverd, podia. En er worden heel veel hekken neergezet. Buitentaps, die staat. Ja, zeker. Is dit jaar anders dan vorig jaar? Overal hekken, ja. Ja, maar het is wel beter. Als wat gebeurt, ben je heel blij dat het staat. Wordt het te druk? Wat is te druk? Ik denk het niet. We hebben zoveel extra plekken dit jaar. Ik denk dat het wel meevalt. Goed voor de bieromzet. Ja, zeker. Klaar niet. Kunnen we ook weer binnen? Biertap staan ook hier, dat kan niet, hè? Burgemeester Paul de Pla van Breda. Wat gebeurt hier en wat is er anders dan vorig jaar? We hebben vorig jaar bij carnaval gezien dat het in een stad als Breda het enorm druk kan zijn. En daar zijn we hartstikke blij mee, want heel veel mensen genieten van het carnaval. Maar er ontstaan ook soms onveilige situaties doordat mensen misschien verdrukt kunnen raken. En dat willen we voorkomen. Hoe spannend was het hier in dat straatje? In dit straatje is het heel spannend geweest. Als je gaat kijken naar de beelden, en ook als je die beelden deelt, bijvoorbeeld met de mensen van de carnavalsvereniging en de horeca, dan zeggen ze, dit moeten we niet meer willen. Zorg voor een betere spreiding van de bezoekers van het carnaval over de binnenstad. Overal hekken dus. Wordt de binnenstad een festivalterrein? Het wordt ingericht als waar het een festivalterrein. Maar het is wel een open festivalterrein, want iedereen is welkom. Maar wel wetend, je komt naar een carnavalsfeest, je komt niet naar een houseparty. Waarom zegt u dat, nadrukkelijk? Ja, dat is omdat het namelijk iets van de sfeer zegt. Mensen gaan naar het carnaval toe om van de carnavalsfeer te genieten. Als je daar een heel ander type muziek krijgt, dan krijg je ook andere bezoekers. En dan is de vraag, is dat het op dat moment wat je graag wil? In Kielegat willen ze carnavalsmuziek en geen dancefeest. Een half uur naar het westen, in Krabbegat, hebben ze het liefst lokale muziek. Wat is het voor nummer? Ja, het nieuwe carnavalsnummer wat past bij het motto van dit jaar in het Krabbegat in Bergen op Zoom. En kan iedereen het al meezingen? Nou, de meeste wel, hoor. Ja. Ad Koopman is voorzitter van de Brabantse Carnaval Federatie. Nog even over hier. Welke rol hebben die liedjes om hier in Bergen op Zoom carnaval te houden zoals het was? Ik denk dat het hoort bij de tradities die we hebben en het bewaken van die tradities. Het eigene van je carnavalsfeest kun je ook een stuk borgen via je eigen muziek. In tegenstelling tot muziek die landelijk bekend is in andere steden, wat misschien een grotere aantrekkingskracht heeft op mensen buiten die stad. Nou ja, ik denk dat het wel iets is wat niet mensen buiten houdt, want daar willen we er ook niet mee, maar misschien wel een drempel is voor sommige mensen omdat ze in het begin die muziek niet kennen. En in Bergen-op-Zoom zorgt de carnavalsvereniging er actief voor dat die oude muziek dominant blijft. Ja, dat doen wij hier wel. Ik denk dat dat ook iets is wat onder andere in Den Bosch gebeurt. Maar goed, we hebben ook volop mensen die van boven de rivieren komen, carnaval komen vieren en alle nummers uit hun hoofd hebben geleerd. Hoe komt het dat het op sommige plekken te druk wordt? Waar komen die mensen vandaan? Dat is divers. Natuurlijk, bepaalde steden hebben rondom hen heen de kleinere dorpen liggen, de kleinere kernen, waarvan veel mensen toch ook naar die grote stad trekken om het carnavalsfeest te vieren. Er komen altijd mensen terug die ooit geboren, getogen zijn in een bepaalde stad. En er zijn mensen die toch naar bepaalde steden trekken omdat ze gewoon in het weekend carnaval willen vieren. Maar wat is uw angstbeeld? Carnaval is geen evenement. Carnaval is geen festival. Carnaval is een volksfeest. En dat wordt gevierd op straten, in de kroegen en op pleinen. En de zorg is dat als het te druk wordt, dat we straks naar een vorm van festival gaan waar we moeten gaan controleren op toegangskaarten of iets dergelijks, waar misschien zelfs André betaald moet gaan worden. Nou, dan ben je natuurlijk aan het weggaan van je volksfeest. Als voorzitter van de Carnavalsfederatie zult u erg gelukkig moeten zijn dat het niet een uitstervende traditie is. Dat klopt. Het feest ziet in een behoefte, hè. Er zijn veel spanningen in de wereld en ook in Nederland. En dan zie je dat de behoefte aan carnaval des te groter wordt. En van carnaval naar voetbal. Feyenoord staat in de halve finale van de KNVB-beker. De Rotterdammers versloegen in de Kuip AZ, zag Jeroen Elshoff. Het was zeker geen spektakel tussen Feyenoord en AZ in de kwartfinale van de KNVB-beker. Maar AZ miste topscorer Pavlidis te veel om er een echte wedstrijd van te maken. Het was tandloos in aanvallend opzicht en Feyenoord wist daar gebruik van te maken, want Feyenoord scoorde vlak voor rust via Geertruiden. Er was toen wel een tegenval geweest voor de Rotterdammers. Een afgekeurde goal van Trauner, die nooit scoort en dus nu ook niet. Maar wat erger was voor Trauner is dat hij daarna uitviel met een hamstringblessure. En we weten nog niet precies hoe ernstig dat is. Aan het einde van de wedstrijd probeerde AZ er nog wat van te maken, maar scoorde Feyenoord de 2-0 via Nieuwkoop. Feyenoord won, verdiend gisteravond in de Kuip van AZ en gaat door naar de halve finale. Maar een tweede tegenvaller was het uitvallen van Timber. Dus positieve zaken wisselden zich in Rotterdams opzicht af met een aantal negatieve momenten. Trainer Arne Slot zag wel aanvoerder Trauner en dus ook Quinten Timber geblesseerd uitvallen. Trauner is een hamstringblessure, dus dat is ook heel vervelend. Maar als je spelers zo van het veld af ziet gaan als Quinten Timber, dan ben je heel blij om te horen, omdat we werken natuurlijk met die oortjes, dat hij wel bij kennis is. Maar dat hij wel een zo'n zware hersenschudding heeft, dat,

Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft een deal afgewezen waarin miljardensteun voor Oekraïne en Israël was geregeld. Over het pakket was maandenlang onderhandeld. Er stond ook in dat er strengere grenscontroles zouden komen in de Verenigde Staten. Maar veel Republikeinen trokken hun steun uiteindelijk in, omdat presidentskandidaat Trump er veel kritiek op heeft. Universiteiten hebben een plan opgesteld om het aantal internationale studenten verder te verminderen. Daar staat onder meer in dat er geen nieuwe Engelstalige opleidingen worden ontwikkeld en er meer lessen juist in het Nederlands gegeven worden. In bijna alle provincies zijn automobilisten dit jaar meer kwijt aan de wegenbelasting. Alleen in Groningen en Drenthe worden de tarieven niet verhoogd, heeft het CBS uitgezocht. In Noord-Holland stijgt de wegenbelasting het meest. Toch blijft die provincie met het laagste tarief. En Zuid-Holland is het duurst. En NSC-leider Omtzigt schuift ook vanochtend niet aan bij een gesprek met informateur Plasterk. Die had Omtzigt daarvoor uitgenodigd, maar volgens NSC zit het werk er voor nu op. Gisteravond waren PVV, VVD en BBB al bij elkaar om te praten over de vastgelopen formatie. En zij willen weer in gesprek met Omtzigt. Het weer nu nog droog. Vanochtend raakt het overal bewolkt. In het midden en zuiden wordt het een graad of 5 en gaat het regenen. In het noorden kan er natte sneeuw vallen. Daar wordt het een graad of 2. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is begonnen met vooral wat drukte in het midden van het land en in Zuid-Holland. Bijzonderheden zijn er nog niet. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Barneveld over 5 kilometer. En op de A7 Den Oever richting Zaanstad bij Purmerend ook 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. De kinderombudsvrouw van Rotterdam-Rijnmond maakt zich zorgen over kinderen die lange tijd niet naar school gaan en begint een onderzoek. Deze thuiszitters krijgen meestal geen onderwijs en dat kan voor kinderen en hun gezin grote gevolgen hebben. Kinderombudsvrouw van Rotterdam-Rijnmond, Stans Goudsmit, goedemorgen. Goedemorgen. Welke signalen krijgt u hierover? Sinds mijn aantreden als kinderombudsvrouw in 2018 krijg ik met regelmaat wanhopige ouders aan de telefoon die kinderen hebben die niet naar school gaan. En dan heb ik het niet over een weekje of 2 weken. Nee, dan gaat het over kinderen die maanden en soms wel meer dan een jaar niet naar school gaan. En daar heb ik zorgen over, want al die tijd dat die kinderen niet naar school gaan, krijgen ze geen onderwijs, hebben ze weinig contacten met school en met vrienden. En dat betekent dat hun ontwikkeling stilstaat. En waarom zitten deze kinderen thuis? Onderwijs. Wat zegt u? Waarom zitten deze kinderen thuis? Ja, er zijn hele verschillende redenen voor. Dat kan zijn omdat de kinderen ziek zijn, maar daar zit vaak ook achter kinderen die gepest worden. Het kan gaan om kinderen die eerst zorg nodig hebben en dan pas weer naar school gaan. En het gaat om kinderen die wachten op een plek in speciaal onderwijs. In de regio Rotterdam is de wachttijd voor het speciaal onderwijs enorm. Die is langer dan een jaar. En de ouders maken zich dus grote zorgen ook. En die ouders hebben zorgen, want ze hebben een kind thuis zitten dat geen onderwijs krijgt, dus die ontwikkeling staat stil. Maar het heeft ook invloed op het gezin, op de andere kinderen, maar ook op de ouders. Want ik hoor verhalen van ouders die dan minder gaan werken. Sommige ouders die ontslagen worden omdat ze een kind hebben thuis zitten. En dat willen ze niet alleen laten. Dus het heeft niet alleen invloed op het kind, maar op het hele gezin. Ja, ik hoorde u net zeggen, elk kind heeft onderwijs nodig natuurlijk. Ja, elk kind heeft recht op onderwijs, maar dat geldt niet helaas voor deze kinderen. En daar maken wij ons vanuit de ombudsman Rotterdam-Rijnmond druk over. Maar komt een leerplichtambtenaar dan niet aan de deur kloppen? Nee, bij deze kinderen niet, omdat die met toestemming thuis zitten. De leerplichtambtenaar komt alleen als het gaat om kinderen die niet met toestemming thuis zitten. Dus dat betekent dat deze kinderen eigenlijk snel uit beeld verdwijnen. En dat vertellen ze ons ook. Dat ze eigenlijk heel snel geen contact meer hebben met school. Dat ze vergeten raken. En in 2016 is er een zogeheten thuiszitterspact gesloten. Daarin werd de ambitie uitgesproken dat in 2020, dus 4 jaar geleden, geen enkel kind langer dan 3 maanden thuis mag zitten. Maar dat heeft dus allemaal niet gewerkt. Nee, dat klopt, helaas. Dat heeft er denk ik onder andere mee te maken dat, dat afspraken zijn die vanuit de systeemwereld zijn gemaakt. En in die systeemwereld hebben we helaas te maken met schotten. Er bijvoorbeeld een grote muur staat er tussen onderwijs en zorg. En dat betekent dat mensen naar elkaar blijven wijzen wie voor de oplossing moet zorgen. De een zegt, ah nee, dat kind moet naar zorg, daar ben ik niet van. Mm-hmm. En een ander zegt, nee, dat is voor onderwijs, daar ben ik niet van. Wat er nodig is, is dat er ook iemand komt die zegt, en jij gaat het doen vandaag. Jij gaat dit kind opnemen en dan is de volgende dag je buurman aan de beurt. En dat ontbreekt. En wie moet die persoon dan zijn? Is dat iemand vanuit de gemeente? Nou, eigenlijk maakt dat niet uit. Het gaat erom dat de organisaties die betrokken zijn, dat is de gemeente, dat zijn scholen, dat zijn samenwerkingsverbanden, één iemand aanwijzen die die bevoegdheid heeft om die beslissing te nemen. En dat iedereen zich daar dan ook aan houdt. Ja, u komt nu met een meldpunt. Dat opent straks om 8 uur. Wat hoopt u met dat meldpunt te bereiken? We gaan met veel kinderen en jongeren die thuis zitten in gesprek. Maar mensen kunnen ook, kinderen en jongeren, via dat meldpunt hun ervaringen met ons delen. Omdat wij vinden dat er te veel over kinderen wordt gesproken en te weinig met kinderen. En wij zijn heel erg benieuwd, wat zien kinderen en jongeren zelf als oplossing? Mijn ervaring is dat kinderen en jongeren vaak heel goed weten wat een oplossing is voor hun probleem. En we willen kijken of daar oplossingen bij zijn, waarmee we voor eens en voor altijd een eind kunnen maken aan dit schrijnende probleem. Ja, u verwacht dat het onderzoek na de zomer is afgerond. Wat gaat u doen met de uitkomsten? De uitkomsten ga ik presenteren aan de gemeente en aan de scholen en samenwerkingsverbanden. En eigenlijk hoop ik hen vanaf nu, van de start, vanaf het onderzoek, mee te nemen in het hele proces naar die oplossingen toe. Zodat de gemeente en de samenwerkingsverbanden en de scholen na de zomer kunnen zeggen, en zo gaan we het doen. Dank. Stans Goudsmit, kinderombudsvrouw in de regio Rotterdam-Rijnmond. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De premier van Papua-Nieuw-Guinea, James Marape, brengt een bezoek aan Australië om de banden aan te halen. Dat komt op een opmerkelijk moment, want in zijn eigen land is vorige maand de noodtoestand uitgeroepen vanwege rellen en er is kans dat hij het veld moet ruimen. Contact met correspondent Maaike Weijers vanuit Sydney. Ja, waarom heeft Australië de premier uitgenodigd voor dit bezoek? Nou, er zijn een aantal redenen, maar de belangrijkste is denk ik wel de strijd om invloed in de Pacific tussen China aan de ene kant en het Westen, waaronder Australië en de VS aan de andere kant. En die eilanden, waaronder Papua en Nieuw-Guinea, die zijn daarmee een soort politieke speelbal geworden. China's invloed in de regio groeit en daar maakt Australië zich veel zorgen over. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de veiligheidsdeal die China heeft gesloten met de Solomon-eilanden in de Pacific. Dat was eigenlijk het moment dat het Westen een beetje werd wakker geschud. Want Australië is bang dat China daarmee militaire invloed krijgt dicht bij Australië. Dus daarom is er vorig jaar een belangrijke veiligheidsdeal gesloten tussen Australië en Papua-Nieuw-Guinea. Australië gaat zo'n 120 miljoen euro investeren in de veiligheid in het land. En onlangs bleek overigens dat China ook graag zo'n veiligheidsdeal wilde sluiten. Nou, dat wil Australië absoluut voorkomen en vandaar dit bezoek op hoog niveau. En er wordt zelfs gesproken over een historisch bezoek. Waarom is dat? Wat is de geschiedenis tussen deze twee landen? Nou, het is een grote eer dat Marape is uitgenodigd om het Australische parlement toe te spreken. Het is de eerste keer dat een leider uit de Pacific dat doet. En het is ook historisch belangrijk, want Papua-Nieuw-Guinea was tot 1975 een kolonie van Australië. Dat is volgend jaar 50 jaar geleden. Dan wordt de onafhankelijkheid groot gevierd. Maar de band is sinds die tijd toch heel goed gebleven tussen Australië en Papua-Nieuw-Guinea. Marape heeft Australië vandaag in zijn toespraak ook bedankt voor die onafhankelijkheid en voor de steun sindsdien. En hij zei dat die hechte band eigenlijk nooit zal verdwijnen. Maar in de regio proberen Australië en China eilandstaten voor zich te winnen. Heeft Papua-Nieuw-Guinea zich met dit historische bezoek achter Australië geschaard, kun je dat zeggen? Nou ja, ondanks die grote woorden vandaag historisch en dat die band voor altijd zal blijven, heeft Marape niet gezegd dat hij helemaal geen zaken meer gaat doen met China. Want wat ook opvallend was tijdens zijn toespraak is dat hij zei dat het belangrijk is dat Papua-Nieuw-Guinea ook op eigen benen kan staan. Dus dat het niet alleen maar afhankelijk blijft van ontwikkelingshulp uit Australië, maar dat de economie sterker wordt. En daar kan China toevallig wel een grote rol spelen, want dat is een heel belangrijke handelspartner van Papua-Nieuw-Guinea. Dus ja, het zal in de toekomst echt een balanceeract blijven. Maar in zijn eigen land staat Marape er niet goed voor. Waarom ligt hij daar onder vuur? Nou, begin januari waren er heel grote rellen en ook plunderingen in Papua-Nieuw-Guinea in de grootste steden. Daar kwamen ook 16 mensen bij om het leven. En nou ja, die steden lagen helemaal in puin, auto's in brand gestoken. Er was heel grote economische schade. En dat had allemaal te maken met ontevredenheid over zijn beleid en falend economisch beleid ook. Er is veel armoede en werkloosheid in Papua-Nieuw-Guinea. En na afloop van die rellen hebben er zeker 10 ministers hun ontslag aangeboden, omdat ze zo ontevreden zijn over de leiding die Marape geeft. Zij willen nu een motie van wantrouwen indienen. Dat kan volgende week, zou dat kunnen gebeuren. En ja, als daar een meerderheid voor is, dan zou Marape dan al misschien weg moeten. En dat zou dus ook voor Australië betekenen dat ze dan opnieuw met een volgende leider moeten beginnen met investeren in die relatie. Dankjewel, correspondent Meike Weijers. Voorafgaand aan de Afrika Cup hadden waarschijnlijk niet veel voetbalkenners Congo ingevuld voor een plekje in de halve finales. Toch speelden de luipaarden, zoals het nationale voetbalteam ook wel wordt genoemd, gisteravond voor een plaats in de finale. In Brussel, waar een grote Congolese gemeenschap woont, was het daarom nagelbijten, zag verslaggever Onno Beukers. Nog voor de wedstrijd is begonnen is Sao Kumba, een Vlaams-Afrikaans centrum in de wijk Anderlecht in Brussel, eigenlijk al afgeladen vol. Daar speelt nog de wedstrijd van Nigeria tegen Zuid-Afrika. Penalties. Maar ondertussen bereiden de meeste mensen hier aanwezig zich voor. Congo. Ja. Met de vlag al om de nek. Voor Congo. Ja, uiteraard, voor Congo. En waarom bent u hier naartoe gekomen? Allee, ik vind het gewoon weer leuk om de match te kijken in zo'n sfeer, waar iedereen samenkomt. En ook gewoon het goede humeur. En we hopen gewoon ook allemaal dat Congo wint. Ik heb een Congolese-drak meegenomen. Dat is, ja, ik heb een Congolese-drak meegenomen. Kunt u me stonen? Ja. Die is blauw, rood en geel en een gele sterretje. Ja. In Brussel, ik denk dat de meeste Congolezen in Brussel en Antwerpen. Allee, er is er een buurt genaamd Matongé. Dat is zeg maar de Congolese wijk hier. Ook heel bekend. Dus we dachten, waarom zullen we de wedstrijd gewoon hier in Brussel kijken? En als we winnen, dan kunnen we makkelijker hiernaast komen vieren. Hè. Speciaal voor deze locatie al, om het feestje al te kunnen vieren? Ja, ja, sowieso. Dus het is maar 500 meter stappen of zo en we zijn er. En daar kunnen we feest vieren. Vanavond de halve finale. Hoe bijzonder is dat voor Congo? Dat is iets dat lang niet meer is gebeurd. Dat we al terug deelnemen aan AFCON is heel belangrijk voor ons. En dat we zover zijn geraakt, allee, tot nu toe. Congo is een groot land, muzikaal, sportief, voetbal. Maar ook gewoon op het continent. En dan is het leuk om als grootmacht ook in sport aanwezig te zijn. Maar ik denk ook in de huidige situatie van Congo, vooral in het oosten, politieke conflicten, een genocide aan de hand helaas. Een genocide, dus dat betekent dat de M23 mensen in Congo eigenlijk vermoorden voor... onze richesse, onze rijkdom te stelen bijvoorbeeld. Snap je? Dus dat is heel triest. En daarom is iedereen eigenlijk ook een beetje zwart, ziek een beetje, omdat het heel triest is voor ons. Het werkt heel verenigend, want Congo bestaat uit heel veel etniciteiten, uit een tribale geschiedenis eigenlijk. Maar wij hebben bij deze Afrika Cup echt het gevoel gehad dat voetbal ons misschien voor het eerst in heel lange tijd allemaal heeft samengebracht. En dat willen we heel, heel graag nog een paar dagen zeker laten doorgaan. En dus hopen er ruim 200 Congolezen die aanwezig zijn, als de wedstrijd eenmaal begonnen is, op een plek in de finale van de Afrika Cup aanstaande zondag. We zien hoe blij de bevolking ter plaatse is wanneer Congo wint. Dus ik denk dat voor hun ook al een lichtpunt kan zijn als Congo wint. Zo'n soort van licht in een heel moeilijke situatie. En ook, ik denk, een evenement zoals AFCON is denk ik dan ook wel de plaats om mensen te sensibiliseren over alles wat er gebeurt in het land. Iedereen is zo een beetje blij, iedereen lacht een beetje. Dus iedereen vergeet eigenlijk de problemen die er zijn in Congo, snap je? Dus ja. Jaren geleden, Ivoorkust bijvoorbeeld, had een burgeroorlog in het land. En toen heeft de nationale ploeg ervoor gezorgd dat de burgeroorlog is gestopt. Dus we hebben andere voorbeelden gezien waar het mogelijk is. En die hoop moeten we gewoon houden. Alles wat ons hoop kan geven, moeten wij houden. Omdat wij willen dat die situatie stopt en dat wij willen dat er beterschap komt. Dus alle positieve invloeden moeten wij gewoon gebruiken. Maar halverwege de tweede helft gaat het mis voor Congo. Ivoorkust die scoort en wint uiteindelijk de wedstrijd met 1-0. Een teleurstelling. Maar toch ook wel trots? Ik ben sowieso trots, want we zijn in de halve finale geraakt. Iedereen heeft ons onderschat. En het is zo jammer dat we de finale niet hebben gehaald. Maar we gaan voor de derde plaats. En dat is dan zaterdag tegen Zuid-Afrika? Tegen Zuid-Afrika, inderdaad, ja. Succes. Dankjewel. Bon chance. Merci. Ja, geen Congo dus in de finale van de Afrika Cup. Die gaat zondag tussen Nigeria en Ivoorkust. Grote bedrijven zijn te vaag over hun klimaatdoelen, dat schrijft het FD. Volgens het onderzoek van toezichthouder AFM, waar het Financiële Dagblad over schrijft, is het niet duidelijk genoeg hoe bedrijven op de lange termijn klimaatneutraal willen worden. En daarom wil de autoriteit dat bedrijven transparanter en uitgebreider gaan rapporteren. Daarover zijn ook nieuwe Europese regels. Bedrijven moeten van Brussel duidelijker maken welke klimaatdoelen ze zichzelf hebben gesteld. Drie kinderen hebben gistermiddag in een speeltuin in Eindhoven een handgranaat gevonden. Dat lezen we bij Omroep Brabant. Het waren wel drie slimme kinderen, want ze herkenden al snel waar ze mee te maken hadden. We waren op een verstoppertje aan het doen. Alleen toen vond hij met zijn voet, zag hij iets dat hij met zijn voeten had en bleek een handgranaat te zijn. Ja, ik herkende gewoon de vorm. Ik zag dat het een beetje groen was. Dus hij is een beetje van afstand blijven wachten en wij twee zijn gewoon de politie gaan zoeken. Ja. Het zijn de kinderen al wereldwijd, hè, dat ze meteen een handgranaat herkennen. Volgens mij lukt het vroeger niet. Ja, maar met gamen zie je die dingen natuurlijk voorbij komen. Allerlei series, streamingdiensten. Het is onduidelijk of de granaat op scherp stond. De handgranaat is in ieder geval weggehaald door de explosieve opruimingsdienst. Inwoners van Amersfoort worden bestuurd door de beste lokale bestuurder van 2023. Wethouder Nadia Abou-Jacob Akou won de verkiezing van vaktijdschrift Binnenlands Bestuur en het onderzoeksbureau Necker. 12.000 stemmen werden eruit gebracht door lokale bestuurders, politici, griffiers en secretarissen. Die vinden dat de Amersfoortse wethouder daadkrachtig, deskundig en eerlijk is. Verder viel ook Erika van Lente, burgemeester van Dalfs, in de prijzen als beste bestuurder van een kleine gemeente. En de beste jonge bestuurder vinden we in Breda, Arjen van Drunen, 28 jaar en daar wethouder. En in Trouw gaat het over een nieuwe manier om energie op te wekken met een vlieger. Een grotere versie van de bekende vlieger die tot honderden meters hoog kan komen. De kabel van de vlieger drijft dan een stroomgenerator aan. Trouw sprak een onderzoeker die zo'n vlieger 3 jaar in Noord-Duitsland heeft getest. En de meeste omwonenden waren er blijer mee dan met een windmolen in de buurt. Maar er waren ook mensen die zich stoorden aan het geluid van de vlieger. Volgens de onderzoekers gaan de vliegers de windturbines niet vervangen. Het is er wel iets voor erbij. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits komt geleidelijk verder op gang. Toch zijn er nog geen bijzonderheden. We zien vooral dagelijkse drukte in Noord- en Zuid-Holland en in het midden van het land. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat nu een wat langere file bij de Keteltunnel. 5 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A15 Gorinchem-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Supertramp was dat. It's raining again. Het is 6 minuten voor 7. De zeearend die eind maart vorig jaar dood werd gevonden in het Friese Weidum is opzettelijk vergiftigd. Dat is nu pas bekend geworden. Het gif zat in een meerkoet die als prooi was neergelegd. Romke Kleefstra is van de afdeling Friesland van de werkgroep Zeearend. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het ontdekt dat het inderdaad om een opzettelijke vergiftiging gaat? Het is zo dat het is een aas wat uitgelegd is waar gif in gestopt is. En dat is waarschijnlijk niet bedoeld geweest voor die zeearend. Maar het is eigenlijk een methode om andere predatoren, zoals bijvoorbeeld vos, steenmarter of buizerd, te vervolgen. Dus het is daardoor wordt het door sommige mensen uitgelegd in het veld. En de domme pech voor de zeearend is, dat is een aaseter en die is daar in de buurt geweest en die heeft dat gevonden. En jullie hebben dus onderzoek ook gedaan op de vogel zelf? Zeker, we hebben, omdat de vogel gezenderd was, wisten we dit ook. Wij konden zien van deze vogel ligt daar en daar in het veld, die beweegt niet meer. En we konden ook zien dat de lichaamstemperatuur zakte, dat is allemaal met één zennetje te zien. En toen zijn we daar meteen naartoe gegaan. We hebben hem opgehaald en we zagen meteen in het veld al dat de zeearend voorover was gevallen op de meerkoet. Hij lag er gewoon bovenop en toen wisten wij eigenlijk al een beetje van nou dit is foute boel. Toen hebben we de zeearend en de meerkoet meegenomen en dat is geanalyseerd door Wageningen. En daar kwam uit dat er een gif is gebruikt dat sinds 1988 eigenlijk al verboden was. Mm. En wat tegenwoordig alleen nog gebruikt mag worden in beroepsmatige sfeer. Dus als je bijvoorbeeld een rattenvanger bent, zeg maar, dan zou je dat mogen gebruiken. Maar het is een heel zwaar gif, waardoor zo'n vogel eigenlijk binnen korte tijd al buiten Westen raakt en sterft. En dat gebeurde dus eind maart vorig jaar. Waarom is het nu pas bekendgemaakt? Ten eerste is het zo dat het onderzoek in het laboratorium even op zich heeft laten wachten. Maar daarna is er ook nog onderzoek gedaan naar wat daar in die regio gaande is. Of daar misschien ook iemand op betrapt zou kunnen worden. En dat is uiteindelijk niet gelukt. Mm. En vervolgens hebben wij het dus dan naar buiten gebracht. Ja, jullie willen er toch rugbaarheid aan geven dat dit soort dingen gebeuren, kan ik me voorstellen. Zeker, ja. En dat is ook waarom we het dus nu ook nog naar buiten hebben gebracht. Zo van... het is bekend dat dit soort dingen gebeuren, want roofvogelvervolging in Friesland, maar ook op andere delen in Nederland, dat is aan de orde van de dag. En ook vervolging van zoogdieren. Dat zo'n vogel als een zeearend daar ook het slachtoffer van kan worden, dat moet naar buiten gebracht worden. Want waarom doen mensen dit, vogels vergiftigen? Dan gaat het om roofvogels en het kan ook om andere dieren gaan, zoals dus steenmarter vos. En dat is meestal gericht om weidevogels te beschermen. Dus je hebt ergens een gebied waar redelijk wat weidevogels zitten. En als daar dan predatoren op afkomen die vervolgens die weidevogels, de jongen of de nesten bijvoorbeeld opeten. Dan zijn er mensen die geneigd zijn om dan maar de predator om te leggen, zeg maar. En als dat niet legaal kan, dan maar illegaal. Want illegaal, het zijn dus wel hele grove middelen die worden ingezet. Ja, zeker. Want dit gif, als je daar langs loopt met een hondje en een hond die knabbelt ervan, dan valt hij ook om. Of een kind dat er wellicht aan zit? Dat zou kunnen, ja. Als hij het aan de handen heeft en het komt binnen, dan heb je ook een probleem. Ja. Maar kan dit soort acties echt worden voorkomen, denken jullie? Nou, eigenlijk niet. Ja, het is zo dat waar wij ook mee zitten is dat er te weinig controle is op dit soort dingen. Dit wordt heel vaak roofvogelvervolging en vervolging voor zoogdieren wordt vastgesteld door mensen die vrijwillig vogels tellen of vogels ringen bijvoorbeeld, onderzoek doen. Maar beroepsmatig zijn er te weinig handhavers die hier zicht op kunnen houden. Want hier in Friesland alleen heb je een organisatie dat heet de FUMO. Dat zijn maar een paar mensen en die moeten een heel groot gebied, een complete provincie moeten ze bestrijken. Ja, en je kunt niet op 100 plekken tegelijk zijn. En ook wat dit betreft, als iemand ergens zo'n meerkoet neerlegt, dat is zoeken naar een speld in een hooiberg wie dat heeft gedaan. Dank Romke Kleefstra van de werkgroep Zeearend, afdeling Friesland. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF-pro. Kijk op zogepift.nl. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Snel isoleren. Zogepift.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, ziet nog steeds ruimte voor een deal tussen Hamas en Israël. Ook nu Israël een voorstel van Hamas voor een staakt het vuur heeft afgewezen. En geen grote incidenten in Apeldoorn vannacht na de afkondiging van een noodbevel. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het is vannacht rustig gebleven rond het politiebureau in Apeldoorn, waar twee mannen vastzitten voor een boerenprotestactie. Op sociale media was opgeroepen om met zoveel mogelijk mensen de mannen te bevrijden. De burgemeester had daarom een noodbevel afgekondigd om snel te kunnen ingrijpen als de situatie uit de hand zou lopen. Maar volgens de politie zijn er geen incidenten geweest. De mannen van 35 en 39 werden maandagavond opgepakt op de A50... waar boeren afval hadden gedumpt en in brand gestoken. Universiteiten willen dat er meer in het Nederlands lesgegeven wordt en minder in het Engels. Ze willen zo het aantal internationale studenten verminderen. De afgelopen jaren nam dat aantal flink toe. Daardoor zitten collegezalen soms overvol, is de werkdruk voor docenten toegenomen en zijn er steeds minder kamers beschikbaar voor Nederlandse studenten. Volgens de laatste cijfers daalt de instroom uit het buitenland al iets. De universiteiten willen dat verder verlagen met bijvoorbeeld een maximum aantal studenten per opleiding. Later vanochtend praten PVV, VVD en BBB verder over de vastgelopen formatie. Ze blijven proberen om over rechts een kabinet te vormen en hopen ook NSC-leider Omtzigt weer aan tafel te krijgen. De onderhandelaars willen graag weten waarom Omtzigt de gesprekken heeft afgebroken en of er toch nog mogelijkheden zijn om door te praten. Omtzigt gaat vooralsnog niet in op de uitnodigingen. Ook vandaag blijft zijn stoel leeg. De Amerikaanse Senaat heeft zoals verwacht een deal afgewezen waarin miljardensteun voor Oekraïne en Israël was geregeld. Over het pakket was maandenlang onderhandeld. Er stond ook in dat er strengere grenscontroles zouden komen in de Verenigde Staten. Veel Republikeinen trokken hun steun in omdat presidentskandidaat Trump veel kritiek had op het plan. Uit de Japanse kerncentrale Fukushima is naar schatting 5500 liter radioactief water gelekt. Volgens de Japanse energiemaatschappij zat het lek in een deel van de fabriek dat vervuild water verwerkt. Ondanks het lek is er geen verhoogde radioactiviteit gemeten. Toch is de energiemaatschappij van plan om de mogelijk vervuilde grond uit het gebied te verwijderen. De kerncentrale van Fukushima werd in 2011 verwoest door een zware aardbeving en tsunami. Het is een van de ergste kernrampen uit de geschiedenis. Feyenoorder Quinten Timber heeft mogelijk een zware hersenschudding opgelopen in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen AZ. In de slotfase kreeg Timber een bal hard tegen zijn hoofd en moest hij met een brancard van het veld. Hij was bij kennis, maar de middenvelder wist niet meer wat de uitslag van de wedstrijd was. Feyenoord won de kwartfinale van de beker van AZ met 2-0. Ook verdediger Trauner viel geblesseerd uit. Volgens trainer Arne Slot missen Trauner en Timber de wedstrijden van Feyenoord tegen Sparta en tegen AS Roma in de Europa League. Het weer op de meeste plekken droog, later vanochtend overal bewolkt. In het midden en zuiden wordt het een graad of 5, daar gaat het regenen. In het noorden wordt het een graad of 2 en daar kan ook natte sneeuw vallen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg, zonder nou dat er echt hele grote problemen zijn. Op de A50 Os richting Eindhoven, daar is een ongeluk gebeurd bij Veghel Noord. Er staat 5 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En verder staan er vooral wat langere dagelijkse files, zoals op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is het oponthoud een kwartier. Net zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de Keteltunnel. Daar staat nu 6 kilometer file. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft gisteren een voorstel van Hamas afgewezen. Daarin werd gesproken over een tijdelijk staakt het vuren en het ruilen van gijzelaars en gevangenen. Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, is in de regio. En hij zegt dat een akkoord nog steeds mogelijk is. Contact met verslaggever Sander van Hoorn. Sander, Netanyahu wees dat voorstel van Hamas stellig af. Maar Blinken ziet dus nog steeds een opening. Waar denkt hij dan aan? Ja, op korte termijn denkt hij dan aan het doorpraten. Dat lijkt ook vandaag te gebeuren in Egypte, of vanaf vandaag. Doorpraten over die plannen die op tafel liggen. En voorstel van Hamas, dat ging over bepaalde termijnen waarin dingen zouden kunnen gebeuren. Nou ja, wat er dan gebeurt, op welk moment, daar kun je natuurlijk nog verder aan sleutelen. Maar op langere termijn, suggereerde Blinken, is het toch ook een langetermijnvisie. Vrede in het Midden-Oosten, met een Palestijnse staat, met normale relaties tussen Israël en de andere landen, en daardoor ook veiligheid voor Israël. En dat lange termijnpad, ja, dat leidt er dan toe dat landen als Iran, zegt Blinken, en groepen als Hamas automatisch gemarginaliseerd worden. En dat, ja, het is dus een vergezicht wat hij schetste, waarbij Blinken zei dat er van alle partijen, dus ook van Israël, lastige keuzes nodig zijn. Hij zei ook, Blinken dus, dat de Israëlische bevolking moet nadenken over duurzame vrede. Waarom noemde hij specifiek de Israëlische bevolking? Ja, omdat hij zich op sommige punten in die persconferentie, die laat op de avond pas plaatsvond, uren na de persconferentie van Netanyahu, hij leek zich soms wel over Netanyahu heen te richten tot die Israëlische bevolking. Hij zei, dat vergezicht wat ik schets, ja, wat, wanneer en hoe dat gebeurt, dat is aan de Israëlische bevolking. En daarmee suggereerde hij eigenlijk dat er misschien een andere regering daarvoor nodig is. En over elementen in de regering, radicaal-rechtse elementen die regelmatig uitspraken doen die volgens Blinken niet behulpzaam zijn. Hij deed ook echt de oproep aan Israël om officials daarmee te laten stoppen. Dus wat dat betreft richtte die zich tot de Israëlische bevolking en leek die te zeggen van, ondanks alles wat jullie is aangedaan, is er nog een andere weg. Jullie zijn gedehumaniseerd op 7 oktober. Hamas doet dat continu, maar laat dat er niet voor zorgen dat jullie zelf ook dehumaniseren. En dan had hij het natuurlijk over de Palestijnse bevolking. Dus dat was toch wel een interessante boodschap die hij had. En hij sprak ook over de retoriek van Netanyahu. Ja, zeker. En van die officials. En wat dat betreft kon die persconferentie van de beide heren gisteravond ook niet verder uit elkaar liggen. Dus niet alleen in tijd, maar vooral ook in toon. Blinken, die dus dat vergezicht probeerde te schetsen voor de hele regio en een beroep deed op alle partijen, of ja, niet op Hamas, maar op Israël en op andere landen in de regio, om de durf te hebben om dat pad te kiezen. En Netanyahu, die in zijn persconferentie de naam Anthony Blinken eigenlijk niet één keer noemde en vooral een nationale persconferentie hield, waarbij die de twee kampen probeerde te verenigen. De ene, het kamp van de families van de gijzelaars, die willen dat een deal geaccepteerd wordt om koste wat koste gijzelaars vrij te krijgen. En aan de andere kant het radicaal-rechtse kamp in zijn eigen regering, wat eigenlijk van geen deal wil weten en door wil vechten tot de totale overwinning, de absolute overwinning. En dat is ook een term die Netanyahu de afgelopen dagen en ook gisteravond weer bezigde. Ja, en daarmee leek Netanyahu vooral in zijn persconferentie bezig te zijn met een strijd voor zijn eigen politieke overleven. En dan weer even terug naar Blinken. Heeft hij nog iets gezegd over humanitaire hulp in Gaza? Ja, zeker. En toch ook wel redelijk hard. Op twee manieren. Ten eerste heel concreet over de komende dagen. Israël, de premier, maar ook de minister van Defensie zegt, we zijn er bijna, en bijna is dan niet met een paar dagen, maar zij hopen met een paar maanden de overwinning te hebben. Maar daarvoor is het nodig dat er ook een strijd gevoerd wordt in Rafah. Grote stad in het zuiden tegen de grens met Egypte aan. En inmiddels is bijna iedereen in Gaza daar naartoe gevlucht. Je kent de beelden van de tentenkampen. Mm. Het enige lichtpuntje daar is op dit moment dat het in elk geval gestopt is met regenen, waardoor de hygiëne daar misschien wat beter is. Maar daar zitten tussen de 1 en de 1,5 miljoen mensen. Bij de complete bevolking van Gaza zit daar op dit moment. En Blinken zei op het moment, Israël, dat je daar gaat vechten, zorg er dan voor dat het lot van de burgers daar bovenaan staat. Dat was een duidelijke waarschuwing. En ten tweede zei hij, er moet meer hulp naar Gaza komen. Dat heb ik tegen Israël gezegd. En concreet heeft hij erover gezegd dat er bijvoorbeeld hulp ook via Jordanië over Israël naar Gaza gevoerd moet kunnen worden. En zegt hij, ik heb tegen Israël gezegd dat Erez open moet. Erez is een grensovergang tussen Israël en Gaza in het noorden van de Gazastrook. En op die manier, zegt Blinken, kan meer hulp naar Gaza toekomen. Dus dat zijn toch wel heel twee concrete dingen die Blinken heeft gedaan gisteravond. Dankjewel, verslaggever Sander van Hoorn. Het is 7:10. Universiteiten gaan het Engels in opleidingen beperken en het Nederlands meer promoten. Dat moet de instroom van internationale studenten beperken. Vanochtend worden de plannen gepresenteerd. Jouke de Vries is interim voorzitter van de Universiteiten van Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaan jullie dit realiseren? We hebben al heel lang een pleidooi gehouden om een aantal sturingsinstrumenten te krijgen van de overheid, zodat we de instroom van buitenlandse studenten beter kunnen reguleren, beter kunnen beheersen. En dat willen we doen door numerus fixus in te voeren op een aantal grote opleidingen. En dan moet u zich voorstellen dat een aantal daarvan in het Engels zijn. Daar willen we een Nederlands traject bij zetten. En dan kunnen we op de Engelse traject kunnen we dan een fixus zetten, zodat we dan de zaken beter onder controle krijgen dan we nu hebben. En hoeveel minder studenten, buitenlandse studenten, kunnen dan aanhaken? Nou, dat kan ik nu nog niet precies zeggen. Dit is ons voorstel, dat heet zelfregie. Uh-huh. Dus er zijn grote verschillen binnen universiteiten, maar ook tussen universiteiten. En met dit voorstel van zelfregie proberen wij nu een kader neer te zetten. En dat moet verder worden uitgewerkt door de kennisinstellingen, de universiteiten zelf, omdat die autonoom zijn. Maar de colleges van besturen van 14 universiteiten zijn het hiermee eens. Dus wij kunnen nu verder om een uitvoeringsprogramma te maken. En dan zullen we laten zien wat voor effect dat heeft. En er worden ook opleidingen omgezet van het Engels naar het Nederlands. Kunt u daar voorbeelden van geven? Ja, dat vinden we wel, dat we daar goed naar moeten kijken. Ik kan, omdat ik ook voorzitter ben van de Universiteit in Groningen, zeggen dat farmacie bijvoorbeeld in Groningen, dat was Engels, dat wordt nu omgezet naar het Nederlands. We gaan verder kijken binnen de universiteit en dat zullen de colleges van de andere universiteiten ook doen. En hoe snel kunnen universiteiten dit soort opleidingen echt aanpassen? Wat komt er allemaal bij kijken? Nou, er komt natuurlijk heel veel bij kijken. Het idee is er nu. Het curriculum moet dan worden aangepast. De docenten moeten worden getraind. Die moeten taalkursussen hebben. Dus er is heel veel nodig. Wil je dat kunnen omzetten of dat op een andere manier doen? Dus dat betekent veel tijd en energie. En ik denk ook dat daar middelen voor nodig zijn om deze transformatie mogelijk te maken. Waarom vindt u als universiteit dat het aantal internationale studenten omlaag moet? Nou, aan de ene kant vinden wij de internationalisering dus heel erg belangrijk. De internationale studenten. En dat is in heel veel sectoren ook nog nodig. Aan de andere kant constateren we dat er ook knelpunten zijn. Dat weet u, de huisvesting. Mm-hmm. In sommige universiteitssteden is dat een probleem. En daar moeten we iets aan doen. Ook de collegezalen zijn bij sommige universiteiten bomvol. Dus daar willen we iets aan doen. En het derde punt is dat wij ook vinden, en dat hebben we misschien in het verleden een beetje veronachtzaamd, dat de Nederlandse taal, de Nederlandse cultuur en de geschiedenis ook erg belangrijk is. En daar willen we meer in investeren, omdat we ook merken door deze discussie en de gesprekken die ik heb met internationale studenten, dat ze het heel erg belangrijk vinden dat ze Nederlands leren en iets meer van dit land weten. En dan, als er dan internationale studenten zijn en die hebben goede opleidingen hier gehad aan onze universiteit, dan blijven ze ook in ons land. En dat is een groot voordeel. Maar er moet natuurlijk wel ruimte blijven om dat internationale talent aan te trekken. Want dat hebben we ook nodig in Nederland. Zeker, zeker. Daar hebt u gelijk in. En de wetenschap is per definitie internationaal. En dat is ook wat we niet kwijt willen. Omdat alle Nederlandse universiteiten draaien ook mee in de wereldtop. Dus het is niet zo dat wij nu zeggen van er kan geen internationale student meer naar Nederland komen. Nee, die hebben op heel veel treinen ook nog zeker nodig, maar we moeten dat gevarieerd doen, waardoor de universiteiten zelf kunnen beslissen welke onderdelen groeien en waar ze dat niet meer willen. Dat is wat we nastreven. En dan kom je ergens. En wat zijn dan de gevolgen voor Nederland als er toch minder studenten uit het buitenland hierheen komen? Nou, de gevolgen weet ik niet precies, maar de arbeidsmarkt vraagt natuurlijk om heel veel internationaal talent of om talent. En die oorlog om talent is gaande. Dus daar moeten we heel goed naar kijken. We moeten het kind niet met het badwater weggooien. De grote bedrijven, ASML, die hebben dat al gezegd. Maar ook het midden- en kleinbedrijf. In sommige sectoren hebben heel veel mensen nodig. Dus we moeten dat blijven doen. Maar we kunnen ook eisen stellen aan die internationale studenten. Dat bedoelen we eigenlijk van, oké, de Nederlandse taal, cultuur, dat is ook allemaal belangrijk. En dat moeten we een impuls geven. En dat hebben we lange tijd niet gedaan. Dank, Jouke de Vries, interimvoorzitter van Universiteiten van Nederland. NPO Radio 1. Het is 7:15. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. En het is dus 7:15. Gisteravond begon de nieuwe vierdelige documentaire serie De Toekomst is Grijs, over de gevolgen van de vergrijzing in Nederland. Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis wonen tot het niet meer gaat. Simon Weda, van bijna 80, woont al 20 jaar alleen in een eensgezinswoning. Hij wilde weg, maar het lukt hem niet. Ik zou zelf het snelst naar een gelijkvloerse situatie gaan. Appartement, flat. Ja, het is maar net hoe je het noemen wil tegenwoordig. Maar in elk geval levensloopbestendig. En dat betekent dus als ik mijn rollator ooit moet gaan gebruiken, dat ik redelijk uit de voeten kan. Ik ben ooit persoonlijk naar die woningstichting gegaan hier in Leiderdorp. Van joh, wanneer kom ik nou eens een keer aan de beurt? Ik hoor nooit wat, ik zie nooit wat. Ja, ik zie wel wat en daar reageer ik dan op, maar ik krijg geen geluid van jullie. Seniorenmakelaar Henny Arends helpt ouderen bij het zoeken van zo'n levensloopbestendige woning. En dan het liefst voordat de nood echt aan de man is, maar dat gaat niet altijd makkelijk. Ze zeggen steeds inderdaad, hè, mensen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Ik denk dat het grootste misverstand misschien wel is dat mensen altijd denken dat dat moet in de woning waarin je nu woont. Hè? Dus wat zou het dan mooi zijn, hè, als je dat proces zo lang mogelijk thuis ook echt zelfstandig kunt blijven doen in een makkelijker woning, zeg maar, in een gelijkvloerse woning. In Op 1 waren de spelers van het voetbalteam WVV5 uit Wageningen te gast. Het team bestaat uit vluchtelingen. Initiatiefnemer Ingrid Peperkamp van World Coaches KNVB vertelt wat voetballen met deze spelers doet. Nou ja, ze kunnen alles loslaten. Ze kunnen niet, de ellende die ze hebben, vergeten ze. En dan kunnen ze heerlijk aan het spelen. En je ziet dan ook geen verschillen, maar ze zijn met z'n allen bezig om elkaar beter te maken. Nou, en ze hebben er gewoon lol in. Ja. En dat leeft niet alleen maar op dat veld, maar dat nemen ze ook mee naar het AZC. En dus komt daar ook weer een verandering. En dat zijn de dingen, ja, dat is eigenlijk, ik denk dat elke AZC moet gewoon een sportgebeuren komen. Ja. Want dat is eigenlijk, dat lost zoveel dingen op. Speler Tata bevestigde wat Peperkamp zei. Voor hem werkt het voetballen bevrijdend. Hij voelt dan geen stress en vergeet voor even zijn ellende. It really means a lot to me. Yeah, because it helps a lot to free stress. You are completely head-free. You forget everything. And you just try to have fun. But after that, when you go back to the camp, everything's come back to your head. Yeah. So it's the only time we really have fun. Dat was gisteravond op Radio en TV. Voor het eerst was er wereldwijd een heel jaar lang sprake van 1,5 graad opwarming. Dat meldt Der Spiegel. De afgelopen 12 maanden was de temperatuur op aarde 1,5 graad hoger dan voor de industriële tijd, blijkt volgens het Duitse blad Der Spiegel uit data van de Europese klimaatdienst Copernicus. Om precies te zijn, van februari vorig jaar tot en met vorige maand lag de mondiale gemiddelde temperatuur 1,52 graden boven de vergelijkingswaarde uit de 19e eeuw. Die 1,5 graad is een belangrijke grens. Al bij de klimaattop in Parijs in 2015 spraken wereldleiders af dat de opwarming bij voorkeur onder die 1,5 graad zou moeten blijven. In het oosten van Congo worden de gevechten tussen het regeringsleger en rebellen steeds heviger. De Vlaamse omroep VRT sprak met getuigen en vluchtelingen over de schrijnende situatie in het Afrikaanse land. Veel mensen vluchten naar de miljoenenstad Goma, maar ook daar is er geen hulp of bescherming. Getuigen zeggen tegen de VRT dat iedereen in Goma in paniek is. En ze vergelijken de situatie met die in de Gazastrook. Mensen kunnen geen kant meer op, ze voelen zich onbeschermd. Niet alleen door hun eigen leger, maar ook door de internationale gemeenschap. Noord-Korea verbreekt steeds meer banden met de Zuid-Koreanen. Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA zijn er wetten geschrapt die de economische samenwerking met het zuiden moeten bevorderen. Eerder besloot dictator Kim Jong-un al een streep te zetten door de wens om beide landen ooit te herenigen. De Zuid-Koreaanse krant Korea Herald schrijft dat het Zuid-Koreaanse ministerie van eenwording niet verbaasd is over dit nieuwe eenzijdige besluit van het noorden. Dit zal Noord-Korea alleen maar verder isoleren, al dus een anonieme ambtenaar op het ministerie van eenwording. En de Britse kroonprins William is dankbaar voor alle publieke steun vanwege zijn zieke vrouw Catherine en vader koning Charles. Deze steun betekent veel voor mij, zei William op een benefietavond van de London Air Ambulance, horen we bij de BBC. I'd like to take this opportunity to say thank you also for the kind messages of support for Catherine and for my father, especially in recent days. It means a great deal to us all. Ja, er is nogal wat medisch aan de hand in de Britse koninklijke familie. Koning Charles maakte begin deze week bekend dat hij kanker heeft. Williams vrouw Catherine herstelt van een buikoperatie. In zijn speech maakte William daar nog een grap over. Ik kan wel zeggen dat de afgelopen weken nogal medisch waren. Daarom dacht ik, ik kom naar de luchtambulance om er even tussenuit te zijn. Grapjas. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn nog niet zo heel veel bijzonderheden onderweg. In totaal staat er 150 kilometer file. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat een auto in brand bij Nijkerk. De vertraging is een kwartier, de rechterrijstrook is dicht. En op de A50 Os richting Eindhoven, daar gebeurde een ongeluk met meerdere personenwagens bij Veghel Noord. De vertraging is inmiddels iets meer dan een half uur. De linkerrijstrook is dicht. De meeste halve finalisten in de KNVB-beker zijn bekend. Gisteravond won Cambuur van Vitesse en Feyenoord van AZ. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen Tom. Laten we beginnen met Cambuur uit de keukenkampioen, dat Vitesse uit de eredivisie versloeg. Ja, in Arnhem moet die gifbeker wel helemaal leeg, hè, of niet? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Het is ook echt een kwestie van kwaliteit, hoor. Het elftal van Vitesse is een heel matig elftal. En dat zag je ook gisteren in Cambuur tegen Cambuur, waar het stadion was uitverkocht. Mensen natuurlijk wel helemaal de avond hadden. Want Cambuur doet het ook niet zo goed in die keukenkampioen-divisie. Heeft eigenlijk een beetje tegenvallend seizoen. Maar gisteren was een prachtige gelegenheid om dat een beetje weg te spoelen. Dat lukte uiteindelijk ook. Was wel een hele vermakelijke, echte bekerwedstrijd. Uiteindelijk 3-1. En in Rotterdam, ja, Feyenoord vloerde AZ, dat zijn topscorer Pavlidis geschorst zag. En daardoor ook, volgens mij, als ze nu nog aan het spelen waren, nog steeds geen goal gemaakt hadden. Dat was werkelijk een kansloos verhaal voor de Alkmaarders. Werd uiteindelijk 2-0 voor Feyenoord, wat wel wat mensen verloor met blessures. Trauner en Timber. En het is te hopen in die drukke weken die komen dat dat allemaal meeviel. Dat was eigenlijk moeilijker voor Feyenoord dan de tegenstand van AZ. Dus 3 van de 4 bekend. Kan vanavond nog een eerste divisieclub bijkomen als Groningen ook in de keukenkampioen divisie spelend thuis speelt tegen Fortuna. Ja, dat verschil is ook niet zodanig groot. Dus het zou zomaar eens kunnen dat er 2 eerste divisieclubs in de halve finale van de beker zitten. Ja, het is wel een bijzonder bekertoernooi dit jaar met veel verrassingen. Hoe komt dat, denk je? Nou ja, er zijn wel een paar verklaringen voor de voetbalclubs. Dat zie je in allerlei toernooien. Zijn wat dichter naar elkaar toegegroeid. Iedereen kan verdedigen. Iedereen kan redelijk afwachten. En dan proberen aan de andere kant er een paar keer uit te komen. Het verschraalt ook wel een beetje de kwaliteit van de professionele ploeg. Hè. Soms heten mensen professional omdat ze ervoor betaald krijgen. Maar het niveau is nou eenmaal niet zodanig. Ook wel een beetje toeval dat de sterke clubs elkaar heel veel geloond hebben. Hè. Gisteren Feyenoord AZ. Feyenoord PSV was eerder. PSV schakelde schakelde Twente weer uit. En dan heb je alleen nog Ajax over die tegen dat studentenelftal uit Utrecht toen in Hercules onderuit gingen. Maar alles bij elkaar is het, als je het optelt, wel heel verrassend als je naar al die halve finalisten kijkt. En ja, we zeiden het gisteren in Nijmegen, maar ook in andere steden, droomt men heel stiekem van Europa. De vraag is of dat op lange termijn voor Nederland goed is, want dan heb je weer die coëfficiënt in het Europees voetbal. Maar goed, daar heeft iedereen maling aan. Het is ook wel heel leuk aan die beker wat dat betreft, dat we dit soort verrassingen hebben en deze eindfase tegemoet gaan. Dan een hele andere beker, de Afrika Cup. Gisteravond werden de finalisten daar bekend. Nigeria en Ivoorkust. Had je dat verwacht? Ja, nou, als je naar die halve finales keek, kon je dat langzamerhand wel een heel klein beetje gaan verwachten. Die Ivoorkust speelt thuis, is in dat toernooi gekomen, hebben we al eens eerder gezegd. Haller, die ze in Amsterdam nog kennen, maakte gisteren de enige goal tegen de Democratische Republiek Congo, die ook heel verrassend daar waren. Nigeria, ook een groot voetballand, speelde tegen Zuid-Afrika. Was ook nog wel weer bijzonder, stond 1-0 voor Nigeria. Die dachten 2-0 te maken, toen kwam de VAR eraan te pas. Het werd geen 2-0, maar een penalty aan de andere kant, want er was vlak daarvoor wat gebeurt. Dat kan gebeuren. Dus kreeg een hele bizarre wending. Werd 1-1, maar uiteindelijk na strafschoppen ging toch Nigeria door. Ja, het zijn beide grote landen. Ivoorkust speelt thuis. Hun grootste successen liggen wel een beetje in het verleden. En ook hier zien we dat de grote favorieten met de grote sterren, zeg maar, het over het algemeen toch niet gehaald hebben. Ja, en teamsport, het zijn nog maar eens gezegd, is toch iets heel anders dan de beste individuen bij elkaar zetten. Dat blijkt ook hier weer heel mooi bij die toernooien. Wel een prachtig toernooi geweest tot nu toe, hoor, die Afrika Cup. En wat dat betreft toch ook wel een hele leuke en volwaardige finale aanstaand weekend. Dankjewel, Tom. You say you like candy, well stick with me. I got some sugar up my sleeve. You like money, place your bets on me. These odds are going crazy. And don't be afraid of the big bad. A sheep underneath those teeth. And don't be afraid of the wicked witch. She ain't so bad, she ain't no bitch. I said, ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. La, la, la, ladies, if you feel me, holla, fellas. Show us all the dollar. Little Riding Hood is such a flirt. She got Miss Muffet all up in her skirt. Somewhere chasing Jill. Two, I want two, three, four. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Uh-uh, Rapunzel, Rapunzel, let down your golden hair. Giddy up on your big white horse, even if your prince ain't there. Laura Jansen, Wicked World. Ster. Vanavond in Pointer. In veel huizen is het zo koud dat huurders kampen met hoge stookkosten, vocht en schimmel. Huizen met de slechtste energielabels worden daarom als eerste verbeterd. Maar kloppen die labels wel? Energielabel aan. Maar je staat gewoon 40 centimeter onder water hier. Pointer. Vanavond om 8:45 bij Caro NCRV op NPO 2. Nooit meer op vakantie of nooit meer werken. Een leven zonder muziek of zonder kleur. Liever tanden als haar of haar als tanden. Het leven zit vol ingewikkelde keuzes. Bij Volkswagen houden we het graag simpel. Daarom introduceren we speciale actiemodellen. Compleet uitgerust.

juist als het moeilijk wordt, ruggen gaat tonen. Gaan we nou wel praten, gaan we niet praten? En ik hoop maar dat dat snel alsnog gebeurt en dat het een kleine kink in de kaap was. En we zullen de komende week zien of dat zo is. Nou ja, we gaan het zien. Dat waren de lijsttrekkers van BBB, VVD en PVV. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, zij hopen dat Omtzigt terugkomt, maar gaat het ook gebeuren? Ja, ze hebben hem nodig, hè, om zo'n partij of zo'n coalitie van 4 partijen te gaan formeren. Maar dat hij terugkomt deze week, dat zit er echt niet in. Want gisteravond zaten ze zonder Omtzigt bij Plasterk aan tafel, bij de informateur. Die had hem wel uitgenodigd. Maar volgens NRC beschouwen zij het proces in dit stadium als afgerond en zit Omtzigt vermoeid thuis. Vandaag komen ze bij Plasterk nog een keer bij elkaar om 11 uur vanochtend. Plasterk heeft Omtzigt weer uitgenodigd. Maar via zijn partij horen we al dat hij thuis blijft. Hij moet even bijkomen. En een van zijn secondanten, dat is Eddy van Heijem, Kamerlid van NSC, heeft gisteren een brief bij Plasterk bezorgd met uitleg over waarom NSC nu even niet meer meedoet. En nog even over die reden, hè, voor dat afhaken. De financiën hoorden we gisteren. Maar Omtzigt had in de verkiezingscampagne vooral bezwaren tegen Wilders, omdat de rechtsstaat bij hem niet in goede handen zou zijn. Zocht hij dan misschien toch een uitweg om niet meer mee te hoeven doen? Wat zit daarachter? Nou, bronnen in de partij ontkennen dat. Hoewel elke formatie te maken heeft met tegenvallende financiën, zouden die financiën, de zorgen over de overheidsbegroting, toch echt de hoofdreden zijn voor het afhaken. In de eerste plaats omdat de informatie heel laat beschikbaar kwam, deze week pas en na herhaald aandringen van NSC. In de tweede plaats omdat er grote tegenvallers zijn. Het begrotingstekort zou tot ruim 3,5% oplopen in 2028, terwijl 3% de norm is. Nou, dat betekent volgens NSC bezuinigen, terwijl andere partijen, PVV en BBB, onvoldoende realiteitszin zouden tonen als het daarom gaat, want die hebben hele dure wensen in hun verkiezingsprogramma staan. Ja, en verder was volgens NSC-bronnen de sfeer niet goed door tweets van Wilders en lekken uit de formatie. Over de rechtsstaat zouden ze juist wel goed en grondig hebben gesproken. Dat was het probleem niet meer, hoorden we. En dat laatste werd gisteravond nog eens door informateur Plasterk bevestigd. Mijn antwoord is eigenlijk niet voor misverstand vatbaar. Hè. Ik houd mij aan mijn opdracht en als u die naleest, dan staat er in die opdracht dat ik niet dan nadat er akkoord is over de rechtsstatelijkheid met de rest mag worden doorgegaan. En ik kan alleen maar zeggen, daar houd ik mij aan. Ja, de rechtsstaat was dus niet het probleem meer, de financiën en de sfeer wel. Hoe gaat dit nu verder? Nou, het begint dus vandaag met die 3 overgebleven lijsttrekkers aan de onderhandelingstafel bij Plasterk. Ik denk dat we er wel vanuit mogen gaan dat Omtzigt daar niet zal verschijnen en ook niemand anders van NSC. Ja, dan moet Plasterk deze week een verslag van zijn informatiepoging schrijven. Dat moet uiterlijk maandag naar de Tweede Kamer. Die gaat daar dan woensdag over debatteren. En de Kamer moet dan beslissen over hoe de formatie verder gaat. Ja, veel andere mogelijkheden dan een vorm van samenwerking tussen deze 4 partijen lijken er niet te zijn, want ze willen geen van allen en dan vooral de PVV en de VVD niet met de tweede fractie in de Kamer, die van GroenLinks Partij van de Arbeid. Nou, die ziet nu ook echt geen rol voor zichzelf. Dus ja, dan blijven deze 4 over. Maar waar moeten we dan aan denken? Welke opties zijn er dan nog mogelijk? Nou, eerst, de VVD zit in een lastige positie. Die wil ook eigenlijk alleen maar gedogen, net als Omtzigt. Maar een kabinet van 2 partijen, de PVV van Wilders en BBB van Van der Plas, dat door die 2 anderen wordt gedoogd, dat is in de Nederlandse verhoudingen toch echt wel een beetje ondenkbaar. Dus als Wilders als leider van de grootste fractie aan de bal wil blijven, dan moet hij nu met een voorstel komen voor een nieuwe onderhandelingsronde en daar een meerderheid voor zien te vinden. Ja, en aangezien Omtzigt heeft gezegd dat hij wel verder wil praten, maar dan alleen als mogelijke gedoogpartner voor een breed extra parlementair kabinet, dus een kabinet dat een beetje op afstand van de Kamer staat, zal het vermoedelijk die kant wel een beetje opgaan en dan waarschijnlijk met een andere informateur. Want Omtzigt beschuldigde dinsdag Plasterk ervan dat die de brieven over die overheidsfinanciën heeft opgehouden. Plasterk noemde zijn uitleg dan weer warrig. Dus de magie tussen die 2 is wel een beetje uitgewerkt voor zover die er is geweest. Dus ik denk ook dat we ervan uit mogen gaan dat er een nieuwe informateur gaat komen volgende week. Dankjewel, Wilco Boom. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De Britse premier Sunak heeft geen beste week. Gisteren deelde hij een sneer uit naar Labour-leider Starmer tijdens een debat over gender. Hij zou niet kunnen definiëren wat een vrouw is. Dat was extra pijnlijk, omdat op de tribune een rouwende moeder zat van een vermoorde transgender. Contact met correspondent Fleur Launsbach in het Verenigd Koninkrijk. Fleur, ja, waarom zorgt Sunaks opmerking voor zoveel ophef daar? Ja, er wordt veel gevraagd. Wat dacht Sunak echt toen hij zo'n slechte grap maakte over genderidentificatie, terwijl inderdaad dus de moeder van een vermoorde tiener die transgender was, in de zaal zat. Wat er gebeurde is in PMQ's, dus Prime Minister's Questions, dat zijn de wekelijkse vragenuurtje debat in het Lagerhuis. Dan proberen de twee partijleiders elkaar altijd een hak te zetten of elkaar belachelijk te maken. En in dit geval probeerde premier Sunak Starmer, zijn opponent, aan te vallen op wat hij eerder heeft gezegd in een interview. Dus, en dat ging op de vraag van: hoe definieer je een vrouw? Kan een vrouw met een penis ook een vrouw zijn? En daar heeft Keir Starmer van de Labour-partij heel veel moeite mee om dat te beantwoorden. Want die heeft een links-progressieve achterban. Man-vrouw definities die zijn niet zwart-wit natuurlijk tegenwoordig. Dus hij heeft toen gezegd, 99% van de vrouwen heeft geen penis. En daarop probeerde premier Sunak hem gisteren even in verlegenheid te brengen, omdat hij dus geen standpunt kan innemen. Maar hij had blijkbaar niet geregistreerd, terwijl het wel gezegd was, dat de moeder van een vermoorde transgender bij dat debat aanwezig was. En nou, dat leidde tot deze woordenwisseling. But it's a bit rich, Mr. Speaker, to hear about promises from someone who's broken every single promise he was elected on. I mean, I think I counted almost 30 in the last year. Pensions, planning, peerages, public sector pay, defining a woman. Although in fairness, that was only 99% of a U-turn. Ja, dus hij probeert die grap dus te maken over van, ja, jij kan niet definiëren wat een vrouw is of een man is. En je hoort daarna ook de Labour-leader reageren met: hoe kan je dit op dit moment doen? Zo onnadenkend, zo onsympathiek. En dat is ook eigenlijk de reactie geweest. Hè? Waar is het politieke inzicht van Sunak op dit moment? En het snijdt natuurlijk ook een grotere discussie aan over het gebruik van transgenders, mm-hmm, en hun identiteit in een politiek debat. Hè? Dat is natuurlijk eigenlijk ook gewoon heel gevaarlijk. Maar wat is dit trouwens voor verhaal over de vermoorde tiener? Ja, dit is een heel heftig verhaal. De moeder van Brianna Jay, die was dus gisteren in het parlement te gast. Dat is een heftige moordzaak die de afgelopen week heeft gespeeld. Er werden twee tieners namelijk afgelopen week veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen. Die waren 16. Omdat ze Brianna, en dat is een transgender klasgenootje, die hebben ze vermoord. En Brianna was zelf ook 16. Die werd 28 keer met een mes gestoken in haar hoofd, in haar borst, in haar rug. Nadat ze echt naar een parkje was gelokt door haar klasgenoten. En het is in Noordwest-Engeland gebeurd. Dus ja, iedereen is daar heel erg gechoqueerd over. En de moeder van dit meisje, van deze transgender, die heeft in dit land heel veel respect gekregen. Omdat ze heel krachtige interviews heeft gegeven en oproept om tieners minder toegang te geven tot social media. Want daar is een deel van de planning van deze moord op geweest. En het was een soort van combinatie tussen transgenderhaat en allerlei duistere apps die ze op hun telefoon hadden. Dus deze moeder probeert daar aandacht voor te vragen. Dus dat is echt niet natuurlijk het moment om dan een grap te gaan maken over transgenders. En deze grap, dat was niet het enige. Hij heeft sowieso niet zo'n goede week, hè? Nee, dus het is niet het enige waarmee premier Sunak deze week best wel veel mensen tegen de borst stuit. Want hij gaf eerder deze week had hij een interview op tv, waarin premier Sunak een £1000 weddenschap accepteerde van Piers Morgan. Piers Morgan is een hele bekende interviewer hier in het Verenigd Koninkrijk. En die daagde hem uit tijdens een tv-interview of het hem gaat lukken om een vliegtuig vol met asielzoekers naar Rwanda te deporteren voor de verkiezingen. Daar hebben we ook een stukje van. I'll bet you £1000 to a refugee charity. You don't get anybody on those planes before the election. Will you take that bet? Well, I want to get the people on the planes, right? Of course I want to get the people on the planes. £1000. Right? I want to get the people on the plane. Ja, dus ze schudden hier handen, wat natuurlijk best wel krachtige symboliek is. Kijk, Piers Morgan zet hem voor het blok natuurlijk om een weddenschap te sluiten. om vluchtelingen te deporteren. Wat een van de beleidsideeën is van Sunak. Maar Sunak schudt dan zijn hand. Het gaat om 1000 pond. Ja, uiteraard laat de interviewer hem hier in de val lopen. Maar het is wel echt een blunder op twee vlakken. Want als premier ga je natuurlijk niet wedden op je beleid. En al helemaal niet als het gaat over vluchtelingen. En mensen hun asielaanvraag. En het tweede punt wat ook niet lekker is gevallen is... deze twee bevoordeelde mannen die even 1000 pond uit hun mouw gaan schudden. Terwijl heel veel mensen natuurlijk helemaal geen 1000 pond ergens hebben liggen... Ja. Wat ze in een weddenschap kunnen stoppen. Dus het is geen beste week voor Sunak. Politiek onhandig, hij had er boven moeten staan. En hij heeft veel mensen hiermee toch wel een beetje... geraakt en in het harnas gejaagd. Maar heeft hij al gereageerd of wellicht excuses aangeboden voor deze incidenten? Nee. Dus zijn team die houdt de poot stijf. Dus we hebben nog geen excuses gehoord. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach in het Verenigd Koninkrijk. Na meerdere keren uitgesteld te zijn, is het dan eindelijk gelukt. De lancering van een belangrijke klimaatsatelliet in Florida. 10 minuten geleden ging je de lucht in. 3, 2, 1, booster ignition. Full power engines and liftoff. Liftoff. Aan boord van de satelliet is de SPEX-1, een meetinstrument waar Nederlandse wetenschappers en technici jarenlang hebben gewerkt. Sietse Kampen is hoofdtechnologie van Airbus Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft met uw collega's via een livestream naar de lancering van de NASA gekeken. Hoe was het? Ja, nou ja, spannend als altijd, zo'n lancering. Het moet altijd maar goed gaan. We hebben het eerste deel van de lancering gezien. Natuurlijk moet er nog wel het een en ander gebeuren voordat de satelliet echt los in een baan om de aarde is en ook gaat werken. Dus daar wachten we nog op, maar so far so good. Het ziet er goed uit. Ja, wat is er zo bijzonder aan deze specifieke satelliet? De satelliet heeft een Nederlands instrument aan boord. Dat heet SPEX-1, zoals u al zei. SPEX-1 meet fijnstof. En fijnstof is in de atmosfeer is een belangrijke factor in de temperatuurvoorspellingen, de klimaatverandering. En het is dus heel belangrijk dat dit instrument de nauwkeurigheid van die voorspellingen gaat verbeteren. Waardoor we ons beter kunnen voorbereiden op de veranderingen van het klimaat die ons te wachten staan. Want er zijn heel veel verschillende soorten fijnstof, begrijp ik. Ja, fijnstof. Het effect ervan is onzeker, omdat fijnstof zowel voor verwarming zorgt als voor verkoeling, afhankelijk van of het licht wordt gereflecteerd of opgenomen. En meer informatie krijgen over de samenstelling van fijnstof in de atmosfeer over de tijd. Denk aan zeezout en roet, dat komt uit de schoorstenen van fabrieken. Sahara-zand, allemaal verschillende soorten fijnstof. Met verschillende eigenschappen. En het bijzondere van dit instrument is dat het uit het licht dat terugkomt van de aarde informatie kan ontrafelen waarmee je dat kunt meten. Wat voor soort fijnstof het is, hoe groot, wat voor soort. En die informatie die gaat in de klimaatmodellen de nauwkeurigheid heel erg verbeteren. En waarom is het zo belangrijk dan om op deze specifieke manier dat fijnstof te gaan meten? Nou, je kunt vanuit een satelliet de hele aarde bemonsteren. Je kunt naar de hele aarde kijken. En dat geeft dus enorm veel extra informatie ten opzichte van metingen die je op andere manieren kunt doen. En het is voor de eerste keer dat zo'n soort instrument in de baan om de aarde gaat. Dus het is ook voor de eerste keer dat deze informatie beschikbaar komt. Hoe complex is het om zo'n meetinstrument te maken? Ja, toch wel behoorlijk complex. Er gaat een lange ontwikkeling aan vooraf. Het is ook het beste wat we in Nederland aan onderzoek en technologie samen kunnen brengen. Van Esron, van TNO, van Airbus. Wetenschappers die in Nederland ook breder met klimaatonderzoek bezig zijn, bij het KNMI ook. We hebben een lange historie. Dit is het vierde Nederlandse instrument dat we lanceren. 3 van die instrumenten werken nog. En allemaal geven ze informatie over de atmosfeer. En ook over de invloed van de samenstelling van de atmosfeer op het klimaat. Dus we zijn erg trots dat we deze mijlpaal nu ook weer bereiken. En het is een stap in een historie waar we al het nodige gedaan hebben. En in deze missie komt dat allemaal weer samen. Ja, het instrument zit dus op een satelliet van NASA. Hoe klein is het apparaat? Nou, ongeveer een schoenendoos. Dus het is ook de kleinste die we tot nu toe gebouwd hebben in Nederland. Dat is dus heel bijzonder om zo'n nauwkeurigheid te halen uit zo'n klein instrument. En NASA zegt dan, oké, jullie Nederlanders, wij nemen dit apparaatje voor jullie mee. Ja, precies. Dat is, Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, met heel veel gesprekken. Dus vooral eerst wetenschappers die elkaar interesseren voor het soort metingen dat ze kunnen doen. En dan vervolgens natuurlijk ook tussen NASA en Nederland over wat Nederland kan doen en kan bijdragen aan zo'n missie. Dus je kunt je voorstellen dat er heel veel gesprek over is voordat er uiteindelijk een plan ligt. En die gesprekken die zijn ook al vele jaren geleden begonnen, meer dan 10 jaar geleden. Dus het is een heel traject voordat je aan zo'n lancering toekomt. Wanneer verwachten jullie de eerste resultaten? Nou, eerst moet die satelliet goed uitgetest worden alles aangezet worden. En er moet een fijnregeling plaatsvinden van het instrument en van de data. Dat gaat wel een maand of 2 duren. Dus dan komen de gegevens uit. Nou, voordat de wetenschappers uit die gegevens ook conclusies kunnen trekken, zijn ze ook nog wel een tijdje bezig. We hebben een jaar data nodig voordat de eerste wetenschappelijke resultaten verwacht worden. Zoals het gaat met dit soort satellietmissies, die data die komt dan een aantal jaren achter elkaar naar de aarde, naar de wetenschappers toe. Maar die zijn er nog wel een hele tijd langer mee bezig voordat ze alles begrepen hebben wat er gemeten is. Dus dat gaat nog wel even duren. Dank. Ja, het gaat nog wel even duren, ja. Zeker, Sietse Kampen van Airbus. Een stel in Gent heeft misschien een zelfportret van Vincent van Gogh ontdekt, zeggen ze tegen de VRT. Hannes en Lore deden volgens de Vlaamse Omroep de ontdekking tijdens de verbouwing van hun huis. Een muurschildering op het pleisterwerk van de bakstenen muur. Nou, ik heb de foto's ook even bekeken. Dat lijkt inderdaad op een zelfportret van Van Gogh, tenminste in zijn stijl. Lore heeft ook wel een verklaring waarom hij dat daar op de muur zou hebben geschilderd. De meest aannemelijke theorie is uiteraard dat hij hier bij een prostituee op bezoek was. En dat hij gehuild had en dat hij dan zei van voilà. Of dat die prostituee te lang bleef slapen en hij verveelde zich. En dat hij hem zo heeft bezig gehouden. Dat is een hele specifieke theorie. Nou, inderdaad, ja. Daar moet gewoon even een kenner naar kijken. Die heeft al foto's gezien van de muurschildering. Ja, ik kan het niet helemaal uitsluiten. Ik denk dat ze gewoon even langs moeten gaan in dat huis, toch? Dat lijkt mij ook. Over kunst gesproken, dat gaat ook prima samen met kernafval. In de opslagplaats van radioactief afval in Nieuwdorp in Zeeland zijn sinds gisteren kunstwerken te bezichtigen. Er worden al langer kunstwerken opgeslagen voor musea in heel Zeeland. Klinkt misschien gek, kunstdepot naast radioactief afval. Maar dat is eigenlijk een perfecte combinatie, zegt een museumdirecteur tegen Omroep Zeeland. Ja, het is hier super veilig. De muren zijn heel dik. Het is een constante kwaliteit van eigenlijk de temperatuur, luchtvochtigheid. Dus dat is wat we als musea ook zoeken. En ja, er is ruimte. En we hebben altijd ruimte tekort, want we hebben al meer spullen dan we kunnen herbergen. Ja, eigenlijk heel logisch, hè, dat je het daar goed kan bewaren. De Finse luchtvaartmaatschappij Finnair zit sinds begin deze week niet alleen koffers op de weegschaal, maar ook passagiers. Volgens de krant The Guardian is dat wel een vrijwillig verzoek. Met de gegevens kan de gewichtsverdeling in vliegtuigen worden verbeterd, is het idee. Passagiers die weigeren krijgen geen boete. Passagiers die meewerken wel een kleine attentie. Zo'n bagagelabel waar je adres op kan zetten en dan aan de koffer kan vastmaken. En een beetje tot verbazing van Finnair zelf vonden tot nu toe al 600 passagiers dat interessant genoeg om inderdaad op de weegschaal te gaan staan. En dan nog een groot mysterie bij een flat in Oudewater. Alle bewoners hebben een porno-DVD in de brievenbus gekregen, vertellen ze aan Hart van Nederland. Ik trek mijn brievenbus open, ik denk even kijken of er nog iets belangrijks is. En ik zie een Kim Holland, een groot plaatje, een soort gekopieerde DVD. En ja, ik doe hem open, ik denk, hè, van wie is dit nou? Ik doe hem open, bedankt voor het lenen, schatje. Kusje, kusje. Dus ja, jongen, ik stond gewoon hardop in de gang te lachen. Toen heb ik het in de groepsapp van hier de appartementen gezet. En jawel, iedereen had er een. Nu weet ik het, dan gaat hij gelijk de prullenbak in. Of mijn man moet hem oppakken. Ja, vooralsnog is volkomen onduidelijk wie al die porno-DVD's in Oudewater heeft bezorgd. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is wat minder druk dan anders op donderdagochtend. De meeste vertraging zien we in het midden van het land. Vooral rond Hoevelaken zijn wat problemen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar staat file tussen Stroeg en Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Daar brandde een auto uit bij Nijkerk. Die wordt nu geborgen. Daar staat file vanaf Amersfoort 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Betekent ook wat extra drukte de andere kant op naar Utrecht bij Amersfoort-Vathorst. Het oponthoud is daar een half uur. En op de A50 Os-Eindhoven bij Veghel 12 kilometer vanaf Os-Oost met een half uur vertraging. De angel is eruit, want er gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Find it boring. but darling, why don't you just have another beer then? Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation and I know that I should let go but I can't. And every time we fight I know it's not right. Every time that you're upset and I smile I know I should forget but I can't. And every time we fight I know it's not right. Every time that you're upset. Kate Nash, Foundations. Leraren, leerlingen en ouders demonstreren straks in Den Haag tegen de gedwongen sluiting van een Zeeuwse middelbare school. Op dit moment zijn ze onderweg met de bus vanuit Capelle. Verslaggever Bo Heimse rijdt met ze mee. Bo, ja, wat zijn ze verder van plan in Den Haag? Ja, zo'n 80 mensen demonstreren vandaag omdat de onderwijscommissie straks om 9:15 vergadert in Den Haag. Een aantal van hen zal bij die vergadering aanwezig zijn. Anderen wachten buiten. Ik zit hier met een bus vol met leerlingen. Jongens, laat jullie even horen. Ze hebben spandoeken meegenomen. Ze zijn strijdbaar. Het gaat om leerlingen van de Isaac Beekman Academie uit Capelle. En die school die moet per 1 augustus dicht, omdat de inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is. En er wordt niet alleen over deze school gesproken, maar over meerdere sluitingen. Deze scholen vallen onder dezelfde noemer. Dat zijn de zogenoemde PVO-scholen. Dat staat voor persoonlijk voortgezet onderwijs, kleinere klassen, wel regulier onderwijs. Maar ze moeten dus dicht. 5 gaan er dicht. 3 omdat ze dat zelf hebben besloten. 2 omdat de minister dat heeft besloten. En naast mij in de bus zit Renate Pollemans, docent Engels. En waarom is jullie school onvoldoende? Nou, we hebben 2 onderwijsrapporten gehad. De eerste was eigenlijk was zeer zwak, zeg maar. Op dat moment werden bepaalde resultaten niet meegewogen. Er was een nieuw afwegingskader. Daarna zijn er herstelopdrachten gekomen. Is er een programma geweest met leren verbeteren, heet dat. En zij hebben ons in het traject begeleid om verbeteringen aan te brengen. En ja, eigenlijk hebben wij daar gewoon veel te weinig tijd voor gekregen. Want ja, als je een opdracht krijgt, heb je soms ook gewoon dagen, uren nodig om het te kunnen implementeren. En niet alleen dagen, sommige dingen kosten gewoon weken of maanden. Ja, de minister kan dat niet zomaar doen, hè? De demissionair minister. Die moet dan 2 keer aangeven dat het onvoldoende is. De eerste keer was zeer zwak, tweede onvoldoende. Ja. En zo'n besluit, dat doen ze ook niet zo snel. Tot 2022 ging het goed. Wat is er daarna gebeurd? Ja, we hebben 12 jaar eigenlijk gewoon voldoende kwaliteit gehad. Onze eerste bestuurder, zeg maar, die is vervangen door een interim bestuur onder minister Wiersma. Zij hebben ook een opdracht gekregen, want een van de herstelopdrachten was ook op bestuurlijk niveau. Of meerdere herstelopdrachten op bestuurlijk niveau. En uiteindelijk heeft het interim bestuur die opdracht niet af kunnen maken. Is er een nieuwe bestuurder aangesteld? Ja, en liggen die opdrachten eigenlijk dus nog steeds open? Dus jullie zeggen we hebben te weinig tijd gehad. Ja. Dus jullie doel vandaag is om meer tijd te vragen? Zeker, we hebben meer tijd nodig en de kwaliteit van de lessen, zeg maar, is voldoende. Daar waren we al op verbeterd. Ja. Ook de eindexamenresultaten zijn goed. We hebben opstroomcijfers, dus met andere woorden, een HAVO-leerling kan VWO gaan doen. In plaats dat het andersom is, hè, dat ze afstromen. En dat is al jaren bewezen goed bij ons. En daar wordt nu eigenlijk aan getornd. Ja, want die 1 augustus die staat dan dus niet helemaal vast. Kunnen jullie daar nog aan tornen? Nou, de onderwijsminister heeft inderdaad besloten, op basis van deze 2 dingen, we hebben te weinig leerlingen al 3 jaar op een rij. zitten onder de leerlingennorm. Nou, in de tijden van het eerste bestuur hadden we eigenlijk ook heel veel negatieve reclame. Dingen op bestuurlijk niveau eigenlijk. Maar goed, de minister zegt van ja, dit zijn twee gronden waarop we op moeten sluiten. Ja. Nou, ze gaan dus proberen of ze nog uitstel krijgen vandaag in Den Haag. En we zijn net vertrokken, Simone. Dus we hebben nog een mooie reis te gaan. Nou, nog een hele goede reis. Bo Heimsen was dat. NPO Radio 1. Goedenacht, vrienden. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Rob Trip. Je hoort het prachtige, kleurrijke, allemaal bijzondere inzendingen van mensen die Hans Hogedoorn met zijn iconische stem willen opvolgen. En die nieuwe stem hebben we gevonden. Zaterdagavond maken we de winnende stem bekend in een speciale uitzending van NOS Met het Oog op Morgen. Dus luister zaterdagavond om 11 uur naar NPO Radio 1 en hoor voor het eerst de nieuwe stem van het oog. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is de 17e eeuw. Iedereen kent Michiel de Ruiter, Piet Hein. Terwijl mijn veroveringen net zo spectaculair zijn. Algiers, hier was ik moslim geworden. Jan Jansz, piraat van de wereld. Het is dus tijd morgen om 22:30 voor mijn verhaal op NPO 2. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. NPO Radio 1. 8 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Geen incidenten in Apeldoorn na noodbevel. En het één na grootste pensioenfonds van Nederland stapt voor een groot deel uit fossiele bedrijven. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft in totaal 97% van de belangen in olie- en gasbedrijven verkocht. Het gaat bijvoorbeeld om aandelen in Shell, BP en Total Energies. Het fonds zegt dat het geen goed geld meer naar kwaad geld wilde brengen en wil vanaf nu meer beleggen in bedrijven die zich inzetten voor schonere energie. In Apeldoorn is het vannacht rustig gebleven rond het politiebureau. De burgemeester had een noodbevel afgekondigd omdat er werd opgeroepen twee mannen te bevrijden die vastzaten. Ze waren opgepakt bij boerenprotesten. Op andere plekken in het land hebben boeren wel weer overlast veroorzaakt. Op de A28 bij Staphorst werd brand gesticht en liet een boer een mest achter op de snelweg. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken denkt dat een deal tussen Hamas en Israël nog altijd mogelijk is. Gisteren wees de Israëlische premier Netanyahu een voorstel van Hamas tot een permanent staakt het vuren af, omdat de overwinning van Israël volgens Netanyahu binnen handbereik is. Minister Blinken heeft er vertrouwen in dat er toch afspraken kunnen worden gemaakt. Hij zegt dat er obstakels zijn, maar dat er ook ruimte is voor een overeenkomst tussen Hamas en Israël. Een groep grote beleggers wil een €500 miljard van ING. Ze hebben de bank en een aantal bestuurders gedagvaard omdat ze vinden dat ze niet goed zijn geïnformeerd over de problemen met het anti-witwasbeleid van de bank. Volgens het Financiële Dagblad gaat het om een groep van 158 beleggers die stellen dat ING koersgevoelige informatie heeft achtergehouden. De bank spreekt dat tegen en zegt zich te gaan verdedigen. NSC-leider Omtzigt zal ook vanochtend niet aanschuiven bij een gesprek met informateur Plasterk. Die had Omtzigt daarvoor uitgenodigd, maar volgens NSC zit het werk er voor nu op. Gisteravond waren PVV, VVD en BBB bij elkaar om het met Plasterk te hebben over de vastgelopen formatie. De drie partijen proberen om weer in gesprek te raken met Omtzigt. Maar die is niet meer aangeschoven sinds hij dinsdagavond zei dat hij niet verder wil praten over een nieuw kabinet. Universiteiten willen dat er meer in het Nederlands lesgegeven wordt en minder in het Engels. Ze willen het aantal internationale studenten zo verminderen. De afgelopen jaren nam dat aantal flink toe. Daardoor zitten collegezalen soms vol, is de werkdruk voor docenten toegenomen en er zijn steeds minder kamers beschikbaar voor Nederlandse studenten. Volgens de laatste cijfers daalt de instroom uit het buitenland al iets. De universiteiten willen dat verder verlagen met bijvoorbeeld een maximum aantal studenten per opleiding. Het weer op de meeste plekken nu nog droog. Later vanochtend overal bewolkt. In het midden en zuiden wordt het een graad of 5 en dan gaat het regenen. In het noorden wordt het een graad of 2 en daar kan ook natte sneeuw vallen. Morgen begint met regen, in de middag af en toe zon en dan 11 tot 14 graden. Hoe verloopt de ochtendspits, Wijnand Zwaan? Best gunstig. Het is over het algemeen wat minder druk dan anders op donderdagochtend. De meeste vertraging zien we op de wegen rond Utrecht en Amersfoort. Er waren ook wel een paar oorzaken voor. Er brandde een auto uit op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk. Is inmiddels geblust, wordt nu geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Het leidt tot file vanaf Amersfoort, 10 kilometer met een uur vertraging. Elders rond Hoevelaken op de A1 vanuit Apeldoorn. Tussen Stroeg en Hoevelaken nu 14 kilometer file met daar een half uur vertraging. Door een aanrijding is daar de linkerrijstrook dicht. Dan op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij De Meern. Daar staat file vanaf Reewijk 11 kilometer. Met daar wel 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn afgesloten. En op de A12 naar Den Haag. Daar was een aanrijding net na knooppunt Prins Klausplein. 2 rijstroken zijn dicht. Het oponthoud vanaf Blijswijk is zo'n 20 minuten. Ster. Op het scherpst van de snede. In Museum No Hero. Die Überraschung. Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Ja, ga maar eens even rechtop zitten. Want als je nu Lotto-abonnee wordt, maak je direct kans op 25.000 euro. En je krijgt 25 euro cadeau. Dus ga snel naar lotto.nl en word abonnee Lotto. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen & Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In Apeldoorn werd gisteravond een noodbevel afgekondigd. Dat gebeurde nadat op sociale media werd opgeroepen 2 mannen te bevrijden. Sinds het boerenprotest van maandagavond zitten zij namelijk vast op het politiebureau. De nacht lijkt rustig te zijn verlopen in Apeldoorn. Burgemeester is Ton Heerts. Goedemorgen. Goedemorgen. Kun je zeggen dat noodbevel zijn werk heeft gedaan? Dat weet je nooit, want de actievoerders zijn niet geweest. Ik hoop het wel. En ik hoop ook dat het een duidelijk signaal is dat we dat niet tolereren in Apeldoorn. En hopelijk nergens in Nederland. Want die acties van afgelopen maandag hebben niets meer met demonstreren te maken. Het zijn gewoon misdrijven die gepleegd worden. Ook nog eens vlakbij een woonwijk waar allerlei troep in de fik is gestoken met mogelijk asbest. Dus dat is echt ook voor het draagvlak van de acties van de boeren desastreus geweest. Op welke manier is de politie ingezet afgelopen nacht? Ja, gisteravond rond 6:00 kreeg ik het bericht of de mobiele eenheid kon worden opgeroepen. Rond 8:00 is er overleg geweest met de officier van justitie en de politieleiding in Apeldoorn. Zo hoort dat ook, de zogenaamde driehoek. Mm-hmm. En daar heeft de politie mij aangegeven dat er informatie beschikbaar was dat rond 8:30, 9:00 tractoren in grote getalen richting het politiebureau in Apeldoorn wilden komen waar de 2 verdachten vastzitten. En toen is besloten tot het mondelinge noodbevel. En dat is informatie die uit de politielijn bij de burgemeester komt. Want jullie waren dus echt bang voor een aanval op dat politiebureau waar die twee verdachten vastzitten? Nou, bang zijn we niet snel. En of het een aanval was, dat weet ik niet. Want dat is informatie die niet tot mij is gekomen. Het is de oproep om richting dat politiebureau te komen en de mensen, de twee verdachten daar te bevrijden. Dat is de informatie waar je dan op dat moment mee moet doen. En we zullen nooit weten wat het noodbevel heeft gedaan. We hebben het vrij snel daarna gecommuniceerd. En zichtbaar, ook bij beelden bij de NOS, is duidelijk dat er een zichtbaar verhoogde politieactiviteit was in Apeldoorn. Ja, dat noodbevel is vanochtend om 7:00 afgelopen. Verwacht u het nog een keer te moeten afkondigen, of is het nu wel klaar daar in Apeldoorn? Dat hoop ik wel, maar helaas hebben we de laatste jaren vaker gezien, ook met op het knooppunt de A1, de A50, de snelwegen, dat een aantal mensen die eigenlijk het vooropgezette doel heeft om misdrijven te plegen, dat die daar zich ophouden. Dat mag natuurlijk helemaal niet. We hebben ook duidelijk afgesproken als burgemeesters in Oost-Nederland. Demonstreren mag, willen we in Apeldoorn ook allemaal faciliteren, maar niet blokkeren en zeker niet afval in de fik steken. De opruimwerkzaamheden voor Rijkswaterstaat en de bedrijven, dat is weer gigantisch de afgelopen dagen. Dus ik hoop dat het rustig blijft, maar dat en ik hoop ook dat politiek er een oplossing komt waar de boeren ook toekomstperspectief krijgen. Dat is het allerbelangrijkste voor ze. Want dit is niet de weg te gaan in Nederland. Want die twee verdachten, hoe staat het daarmee? Wanneer worden zij voorgeleid? Dat is informatie, dat weet ik niet. Ik denk dat dat snel gebeurt, want je mag maar een paar dagen vasthouden en dan moeten ze worden voorgeleid voor de rechtercommissaris. En die beslist dan of ze langer vast blijven zitten. Dus dat zal denk ik op hele korte termijn gebeuren. Dank, burgemeester van Apeldoorn, Ton Heerts was dat. Het is bijna 8:10. Een grote groep beleggers heeft ING en een aantal oud-bestuurders gedagvaard. Ze vinden dat de bank ze niet goed heeft geïnformeerd over de problemen in het anti-witwasbeleid van de bank. In 2018 schikte de bank voor 775 miljoen euro. De beleggers willen 500 miljoen schadevergoeding. ING is het daar niet mee eens en gaat zich voor de rechter verdedigen. Koen Rutte, advocaat bij Finch, vertegenwoordigt deze beleggers. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe onderbouwen jullie deze claim? Wij onderbouwen deze claim met publieke informatie. Onder meer het rapport van het Openbaar Ministerie, waaruit deze feiten blijken. En die feiten heeft ING ook erkend. Dus ING heeft in het rapport van het Openbaar Ministerie erkend dat er anti-witwasproblemen waren vanaf 2010. Maar dat heeft ze vanaf 2010 niet naar buiten gebracht. Maar in het jaarverslag van de ING stond dat er een strafrechtelijk onderzoek naar opsporingsinstanties liep. Dat lezen deze beleggers toch ook, neem ik aan? Dat stond op pagina 232, heel klein rechts onderin, van 456 pagina tellend jaarrapport. Daar gaat het niet precies om dat het nou gelezen moet worden. En informatie op dat moment was gewoon onvolledig. Want op dat moment wisten ze al dat ze een boete zouden krijgen van om en nabij de 1,7 miljard. Dus het werd alleen maar gezegd dat er een onderzoek liep. Maar het was al veel verder de problemen bij ING. Ja, uit verschillende reconstructies die zijn geschreven komt ook naar voren dat de bank tot op het laatste moment niet inzag hoe hoog die schikking zou gaan uitvallen. Is dat wat u betreft een excuus? Nee, dat is helemaal geen excuus. Want de bank wist al vanaf februari 2017, toen hebben ze een reprimande bijeenkomst gehad bij het OM. En toen heeft het OM aan de hele raad van bestuur verteld wat de omvangrijke en serieuze bewijzen waren van al die overtredingen. En dat ze dus een boete zouden krijgen van 1,7 miljard. Dat werd toen al aangekondigd. Dus ja, dat je niet precies weet wat het schikkingsbedrag wordt, dat mogen zo zijn. Maar je moet in ieder geval aan de markt vertellen dat je het risico loopt met een boete van 1,7 miljard. Dat is gewoon niet gedaan. Dat was al in februari 2017. Dus dat is ruim 1,5 jaar voordat die schikking werd getroffen. En in die tussentijd, een tijd daarna, is ook nog veelvuldig met de bank gesproken over het risico dat ze lopen en dat het echt menens is. Ja, niet alleen ING wordt gedagvaard, maar ook de voormalig bestuurders Ralf Hamers en Jeroen van der Veer. Waarom zij ook persoonlijk? Er staat een bepaling in de wet dat als je als bestuurder misleidende voorstelling van zaken geeft in de jaarrekeningen, dat je daarvoor persoonlijk aansprakelijk bent. Ja, dat hebben ze gedaan vanaf 2010 tot en met 2020. En dus voor de periode dat ze bestuurder waren, zijn ze persoonlijk aansprakelijk. Ja, een grote groep beleggers zijn hier dus mee bezig. Wie zijn deze 158 zijn het er? Wie zijn zij eigenlijk? Dat zijn financiële instellingen, grote financiële instellingen, onder andere pensioenfondsen, vermogensbeheerders, verzekeraars, andere banken. En ze komen uit Europa en uit Amerika. Maar ze zijn niet met naam en toenaam, worden ze niet benoemd? Jawel, in de dagvaarding worden ze met naam en toenaam benoemd, maar niet in de pers. Waarom niet? Nou, ze hebben ook nog gewoon andere contacten met de bank. En ze vinden dat het wel nog uit moet komen via de pers, maar uit moet worden gevochten via de rechter. Dank. Koen Rutte, advocaat bij Finch. Volgens de Telegraaf is er ook binnen NSC felle kritiek op Pieter Omtzigt. Binnen de fractie noemen ze de gang van zaken rond de formatie volgens de Telegraaf amateurisme. Zo verdiende het niet de schoonheidsprijs om via een appje aan informateur Plasterk te melden dat NSC niet meer wil praten. Volgens NRC kan Omtzigts actie ook een gevalletje playing hard to get zijn. De andere drie partijen weten dat er zonder hem geen rechtse coalitie in zit. Grote bedrijven zijn te vaag over hun klimaatdoelen, schrijft het FD op basis van onderzoek van de toezichthouder AFM. De bedrijven beschrijven niet duidelijk genoeg hoe ze op de lange termijn klimaatneutraal willen worden. Daarom wil de toezichthouder dat bedrijven transparanter en uitgebreider gaan rapporteren. De inburgering van asielzoekers verloopt stroef, meldt de Telegraaf. Op dit moment zijn er zo'n 50.000 inburgeringsplichtigen. De helft daarvan wacht nog altijd op een intakegesprek. En als de inburgering dan na soms maanden eindelijk begint, duurt die nog 2 tot 3 jaar. Werken lukt dan vaak niet, omdat er overdag les wordt gegeven. Zonde, vindt een hoogleraar, het beste huiswerk is juist om met je Nederlandse werkcollega's te praten. Voor het eerst was er wereldwijd een heel jaar sprake van 1,5 graad opwarming, blijkt volgens Der Spiegel uit data van de Europese klimaatdienst Copernicus. Van februari vorig jaar tot en met vorige maand lag de mondiale gemiddelde temperatuur 1,52 graden boven de vergelijkingswaarde uit de 19e eeuw. Al bij de klimaattop in Parijs in 2015 spraken wereldleiders af dat de opwarming bij voorkeur onder die 1,5 graad blijft. En de Britse kroonprins William is dankbaar voor de publieke steun vanwege zijn zieke vrouw Catherine en vader koning Charles. Deze steun betekent veel voor mij, zei William op een benefietavond van de London Air Ambulance, horen we bij de BBC. I'd like to take this opportunity to say thank you also for the kind messages of support for Catherine and for my father, especially in recent days. It means a great deal to us all. Koning Charles maakte begin deze week bekend dat hij kanker heeft en Williams vrouw Catherine herstelt van een buikoperatie. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, het is zo'n beetje het hoogtepunt van deze donderdagochtendspits. Die verloopt over het algemeen wat minder druk dan gebruikelijk. Maar natuurlijk wel sterk afhankelijk van waar je je bevindt. In het midden van het land is het wel wat drukker. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een autobrand bij Nijkerk. De vertraging is 3 kwartier. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoevelaken. Daar staat file vanaf Stroek met 1,5 uur op onthoud. De A12 van Den Haag naar Utrecht is net weer vrijgegeven na een ongeluk met een vrachtwagen bij Woerden. De vertraging vanaf Reewijk is 1,5 uur. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft een omvangrijk hulppakket met onder meer 60 miljard aan nieuwe financiële steun voor Oekraïne afgewezen. De Republikeinen hadden geëist dat er ook geld zou gaan naar strengere grenscontroles om de illegale immigratie te beteugelen. Maar toen de Democraten na maanden onderhandelen daaraan toegaven, besloten ze toch tegen te stemmen. Correspondent Marieke de Vries, ja, hoe zit dat? Ja, dat vragen veel mensen zich hier ook af. Waar zijn ze nou helemaal mee bezig? Want het was namelijk een voorwaarde van de Republikeinen om dat internationale steunpakket, een omvangrijk pakket, want naast de miljarden naar Oekraïne waren er ook miljarden voor Israël, voor Gaza en voor Taiwan in opgenomen. Nou, om dat omvangrijke pakket te koppelen aan de problemen hier bij de grens. Dat wilden de Republikeinen dus, want ja, het is natuurlijk een verkiezingsjaar en ze zagen de steun voor Oekraïne Oekraïne bij de achterban afnemen, terwijl de onvrede over de grens toenam. Dus zeiden de Republikeinen, er gaat geen belastinggeld meer naar Oekraïne als er niet ook geld naar het aanpakken van die problemen aan de grens gaat. Nou, daar is dus de afgelopen 4 maanden over onderhandeld. En nu ligt er dus een pakket met strengere immigratiemaatregelen, waarbij bij een toestroom van 5000 mensen op een dag de grens helemaal kan worden afgesloten, om maar iets te noemen. En nu trekken de Republikeinen hun keutel weer in. En zijn er dus onvoldoende voorstanders voor deze deal die de twee partijen met elkaar gesloten hadden? Waarschijnlijk omdat Trump op de achtergrond druk uitoefent. Die wil niet dat dit als een winst voor Biden uitgelegd kan worden. Hij wil nog campagne kunnen voeren op die problemen bij de grens. Dat is een heel belangrijk campagnethema voor hem. Daar is het ook inderdaad een chaos met inmiddels 10.000 illegalen die per dag de grens overkomen. Dus dat is een groot punt voor presidentskandidaat Trump. En dan nog even naar Oekraïne. Betekent dit nu dat die nieuwe financiële steun voor Oekraïne nu helemaal van de baan is? Dat hoeft nog niet per se. De Democraten proberen nog te redden wat er te redden valt. Ze hebben inmiddels een nieuw voorstel ingediend, zeg maar een plan B voor een pakket met alleen die hulp aan het buitenland van 95 miljard dollar. Maar ja, voor ze daarover kunnen stemmen, heeft de voorzitter van de Democraten in de Senaat, de senatoren, eerst maar eens naar huis gestuurd om er nog maar eens goed over te slapen en eens even goed over na te denken. Want ja, nu begint het politieke touwtrekken, want de Republikeinen zeggen nu weer dat er eerst iets aan de grens moet gebeuren. Dus die willen weer amendementen, aanpassingen indienen op dat internationale hulppakket wat er dan nu ligt als plan B. Kortom, het blijft nog even een rommeltje en het blijft maar helemaal de vraag wanneer er gestemd kan worden over die de noodzakelijke hulp aan Oekraïne, waar de situatie natuurlijk steeds nijpender wordt. Ja, kan president Biden nog iets doen buiten het congres om? Nou, ten eerste legt Biden de schuld voor het stuklopen van de deal volledig bij Trump en de Republikeinen. En hij blijft ook morele druk uitoefenen op die Republikeinse senatoren. Dat doet hij ook individueel. In de Oval Office zou hij ook aan de telefoon zitten om mensen aan te moedigen, te zeggen, heb toch vooral de moed om tegen jullie presidentskandidaat Trump in te gaan. Trump, die dus nog niet eens gekozen is als kandidaat, maar dus toch al zoveel invloed heeft hierop. Biden zei gisteren ook in een speech dat ze afstand moeten doen van deze giftige manier van politiek bedrijven, dat de hele wereld meekijkt, omdat het hier ook gaat over die internationale steun. En als het dan gaat over wat hij buiten het congres om kan doen, hij even overweegt op dit moment om zelf een executive order, zo'n decreet uit te schrijven, om wat aan die grensproblematiek daadwerkelijk te doen, zodat die twee losgekoppeld kunnen worden en er toch wat gebeurt aan de grens en daar toch internationale steun kan worden, onder meer die 60 miljard naar Oekraïne kunnen gaan. Dankjewel, Marieke. De komende dagen barst het carnaval los in het zuiden van het land. Maar hoe houd je het feest open en toegankelijk terwijl het steeds drukker wordt? Uit een rondgang van de NOS blijkt dat onder meer Maastricht, Roermond en Den Bosch dit jaar opnieuw meer bezoekers verwachten. En steden nemen daarom extra maatregelen met hekken, speciale routes en matrixborden. Maar ook de keuze van de muziek blijkt een rol te spelen. Verslaggever Matthijs van de Wiel was in Kielegat en in Krabbegat. In Kielegat, Breda, wordt overal opgebouwd. Biervaten worden geleverd. Podia en er worden heel veel hekken neergezet. Buitentaps, die staat. Ja, zeker. Is dit jaar anders dan vorig jaar? Overal hekken, ja. Ja, maar het is wel beter. Als wat gebeurt, ben je heel blij dat het staat. Wordt het te druk? Wat is te druk? Ik denk het niet. We hebben zoveel extra plekken dit jaar. Ik denk dat het wel meevalt. Goed voor de bieromzet. Ja, zeker. Klaar niet. Kunnen we beginnen? Biertap staan ook hier, dat kan niet, hè? Burgemeester Paul de Pla van Breda, wat gebeurt hier en wat is er anders dan vorig jaar? We hebben vorig jaar bij carnaval gezien dat het in een stad als Breda het enorm druk kan zijn.

Andy Grammer, Keep Your Head Up. In de studio Roos Abelman, goedemorgen. Goedemorgen Simone. Ja, zometeen spraakmakers natuurlijk met Stand.nl. De stelling vandaag is: het is goed dat er sneller wordt opgetreden tegen actievoerders die de wet overtreden. De politie en het Openbaar Ministerie hebben besloten om dat te doen. Sneller en direct optreden tegen actievoerders. En dat kan dan bijvoorbeeld het ter plekke beboeten zijn. En als niet direct kan worden opgetreden, dan worden ze achteraf beboet en vervolgd. Dat is afgesproken in een spoedoverleg dat demissionair justitieminister Dylan Jessicus gisteren had met het Openbaar Ministerie en de politie. Ja, dat is natuurlijk een aanleiding van de afgelopen weken, hè, waarin veel acties zijn gevoerd door boeren bijvoorbeeld, maar ook door klimaatdemonstranten. Snelwegen blokkeren, brandstichten, verwerpelijke leuzen scanderen valt daar ook onder. Volgens de politie en het Openbaar Ministerie is dit geen demonstreren, maar zijn het illegale acties of zelfs het plegen van misdrijven. Vandaar de stelling vandaag. Het is goed dat er sneller wordt opgetreden tegen actievoerders die de wet overtreden. Vraag is natuurlijk, gaat dit helpen? Er wordt immers al opgetreden tegen illegale acties door de politie. Zijn er voldoende handhavers? Nou ja, dat is ook nog de vraag. Is er genoeg personeel voor? Actievoerders worden nu bijvoorbeeld achteraf aangehouden. Hè? Dat zie je bij die boerenacties. Vindt u dit signaal sowieso wel goed? Want je ziet nu ook bij heel veel actievoerders, bijvoorbeeld van Extinction Rebellion, die worden dan massaal wel opgepakt. Ergens anders naartoe gebracht. En uiteindelijk toch weer vrijgelaten. Omdat er gewoon geen capaciteit is om ze verder te vervolgen. Nou, ik zou natuurlijk heel graag mensen spreken die met regelmaat demonstreren. Hoe kijkt u hiernaar? Bijvoorbeeld, ja, als jij verwerpelijke leus roept, ja, er mag veel in Nederland, gelukkig maar. Wie gaat dan bepalen of wat jij roept beboet mag worden of niet? Of zegt u nou, ik heb de afgelopen maanden vooral hinder ondervonden van demonstranten die wegen bezetten. Ik heb hier ook wel een mening over. Bel ons 0800 1101 of reageer via de Radio 1-app. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ik ben Leopold. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt een man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nu te zien, manvanlamancha.nl. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten. Het op één na grootste pensioenfonds van Nederland stapt voor een groot deel uit fossiele bedrijven. Het fonds Zorg en Welzijn heeft 97% van de belangen in olie- en gasbedrijven verkocht. Het gaat dan bijvoorbeeld om aandelen in Shell, BP en Total Energies. Zorg en Welzijn wil meer beleggen in bedrijven die zich inzetten voor schonere energie. Universiteiten willen het aantal internationale studenten verminderen door meer in het Nederlands les te geven en minder in het Engels. Door de vele buitenlandse studenten zijn collegezalen soms overvol en er is een tekort aan kamers voor Nederlandse studenten. In Pakistan wordt gevreesd voor onrust tijdens de parlementsverkiezingen vandaag. Miljoenen mensen mogen naar de stembus, terwijl de spanningen de afgelopen tijd flink zijn opgelopen. Gisteren pleegde IS 2 aanslagen en vandaag kwam een Pakistaanse politieman om toen er op een stembureau werd geschoten. En in Eindhoven hebben 3 kinderen gisteren een handgranaat gevonden in een speeltuin. Het is onduidelijk of die op scherp stond. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat onderzocht en naar een veilige plek gebracht. Wat voor weer wordt het vandaag? Ik vraag het aan Marco Verhoef van Weerplaza. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen, Simone. Nou ja, we krijgen te maken met meer bewolking en er gaat ook regen vallen. Dat kan in het uiterste zuidwesten van het land nu al het geval zijn. Zeeland met name, Vlissingen meldt ook een eerste druppeltje. Daar ligt de temperatuur ruim boven nul, het is een graad of 4. Maar in het noordoosten is het nog koud. Daar vriest het zelfs nog een graadje. Kwik komt wel boven nul, zo plus 2, plus 3 graden. Voordat ook daar de neerslag gaat vallen. Maar ja, dan komt die neerslag erin en dan koelt het ook nog weer wat af. En dan kan in de loop van de middag en avond kan er in het noorden van het land, zo ten noorden van de lijn ruwweg Alkmaar Enschede, kan wat natte sneeuw vallen. Misschien dat dat ook even blijft liggen. Het zou voor lokale gladheid kunnen zorgen. Voordat in de loop van de nacht de temperaturen weer verder gaan oplopen, het gewoon gaat regenen en het allemaal weer wegsmelt. En hoe gaan we het weekend in? Ja, vooral heel zacht, want die neerslag die overtrekt is een voorbode van veel zachtere lucht die eraan komt. Vanavond is het al 10 graden in het uiterste zuiden van het land. Morgenmiddag is het 11 tot 13 graden in het hele land. Dus dan is die kou er echt helemaal uit. Morgen droge momenten, maar ook af en toe een bui. Klein zonnetje misschien, maar ik stel me er niet te veel bij voor. En een matige tot krachtige wind uit het zuiden. Voor zaterdag ook hoge temperaturen, een beetje hetzelfde verhaal. Hier en daar wat lichte neerslag, niet al te grote hoeveelheden. Maar ja, je wordt er wel nat van. Misschien in het oosten een zonnetje. En voor zondag ja, eigenlijk ook weer niets anders. Het blijft in het weekend in elk geval erg zacht. Dankjewel, Marco. Gaan we naar Wijnand Zwaan, ANWB Verkeersinformatie. Het is iets minder druk dan gebruikelijk op donderdagochtend. De meeste files staan in het midden van het land, maar ook wel in Zuid-Holland. Vooral rond Den Haag is het nu wat drukker. Verder gebeurde er een paar ongelukken, vooral rond Hoevelaken. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken nu 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Bij Groningen gebeurde een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen. Tussen Marum en Hoogkerk 8 kilometer file met een half uur vertraging. Daar is tijdelijk één rijstrook dicht. De A59 van Os naar Den Bosch valt op. Tussen Os en Kruisstraat 11 kilometer file. De oorzaak is een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Het oponthoud is zo'n 20 minuten. En bij Maastricht loopt het verkeer vast in beide richtingen op de N2. Vooral richting Eindhoven nu. Daar gebeurde een ongeluk bij Maastricht Centrum Noord. Daar zijn twee rijstroken dicht. Het oponthoud vanaf de zuidkant van Maastricht is een half uur. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar. Het laptoppertje. Always on the go and always be closing. Zij werkt altijd. Net als de Fastnet stations. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joe! Kijk, dat is lekker zeg. Bij Jumbo zijn alle soorten vega of vegan burgers nu 1 plus 1 gratis. En nog zo'n lekkere aanbieding. Een schaal met 5 trostomaten, nu voor maar 1,99. En tot slot, heksenkaas, nu 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Het is een bekende migratieroute van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Vorige week nog kwamen er in 3 dagen tijd 1000 mensen aan op de Spaanse eilandengroep. Europese commissievoorzitter von der Leyen en de Spaanse premier Sanchez bezoeken het West-Afrikaanse land Mauritanië met migratie als belangrijk agendapunt. Contact met Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Saskia, waarom kiezen migranten voor Mauritanië als vertrekpunt? Ja, in eerste instantie is dat simpelweg omdat vanaf daar de afstand naar de Canarische eilanden relatief klein is. Bovendien ben je vanuit Mauritanië ook zo in Marokko, wat aan de noordkant ook weer grenst met Spanje. En ja, in Spanje zijn dit jaar tot nu toe al meer dan 7000 mensen aangekomen daar via irreguliere routes. Vooral dus vanuit Mauritanië. En dat is echt een enorme toename ten opzichte van vorig jaar. Wat wel goed is om te weten is dat het de meeste migranten die vanuit Mauritanië vertrekken niet per se Mauritaniërs zelf zijn. Het zijn mensen voornamelijk uit andere landen in West-Afrika. Dus dan moet je denken aan Senegal of Guinea of Nigeria. En vorig jaar kwamen heel veel migranten voornamelijk dus uit buurland Senegal. Of dat ook voor de cijfers voor dit jaar geldt, dat is niet bekendgemaakt. Maar het is wel aannemelijk, zeker omdat Senegal momenteel ook met een politieke crisis kampt en veel jonge mensen daar behoorlijk klaar mee zijn met de uitzichtloze situatie en hopen op een beter leven in Europa. En dus op een bootje stappen richting de Canarische eilanden. Mauritanië is dus een populair vertrekland op dit moment. Wat willen Sanchez en van der Leyen afspreken met dat land? Ja, het is nog niet helemaal uit de doeken gedaan wat exact zal worden besproken. Maar naar verluidt is toch het allerbelangrijkste agendapunt migratie. En wat voor afspraken, wat voor deals kunnen worden gesloten tussen Mauritanië, Brussel en Spanje om migranten tegen te houden. Daar zal ongetwijfeld ook worden gesproken over financiële steun die kan worden geboden vanuit Brussel en Madrid. Dat is niet per se iets nieuws. Er zijn al eerder vele honderden miljoenen euro's aan steun gegeven in de vorm bijvoorbeeld van het opvoeren van grensbewaking of het versterken van patrouilles op zee op de Atlantische Oceaan. Maar ook bijvoorbeeld aan werkgelegenheidsprojecten om de grondoorzaken van migratie weg te nemen. Het Europese grensagentschap Frontex is ook sinds kort actief in Mauritanië. Grote kans dat daar ook over zou worden gepraat. Maar tot nu toe lijkt het allemaal nog niet echt het gewenste resultaat hebben gehad. Zeker dus als je kijkt naar hoeveel mensen dit jaar al zijn vertrokken. En hoeveel dat er zijn ten opzichte van jaren daarvoor. Het worden er alleen maar meer. En het is moeilijk te handhaven. Het is vrij moeilijk te handhaven. Ja, als je bedenkt dat het bijvoorbeeld om vissers gaat die midden in de nacht vertrekken op vissersbootjes met een grote groep. Ja, het is heel erg moeilijk natuurlijk om te onderscheiden van wie zijn er visser en wie zijn er uiteindelijk van plan om door te varen naar de Canarische eilanden. Mauritanië is bovendien ook een land, een woestijnland, het grens aan de Sahara. Vanuit daar ben je ook kan je bijvoorbeeld naar Algerije gaan of je kan via de westelijke Sahara Marokko in. Dus ja, op die manier is het allemaal wel vrij poreus ook qua grenzen. Hoe zou je eigenlijk die relatie tussen Mauritanië en de EU beschrijven? Nou, op zich is het wel een goede samenwerking. In de zin dat er op veel verschillende vlakken al wel akkoorden zijn gesloten in de afgelopen jaren, decennia. Dus ook op het gebied van visserij, energie, waterstofprojecten. Maar ook op het gebied van terreurbestrijding. Wat ik al zei, Mauritanië grenst ook aan Mali. Daar is het al een jaar of 10 erg onrustig met terreurgroepen die actief zijn in dat gebied. Dus zowel de EU als de Mauritaanse overheid, ja, die zijn er echt wel aangelegen dat het niet daar naartoe overslaat. Dus op dat punt wordt er samengewerkt. En ja, die relatie die is met name vanuit het oogpunt van Brussel de afgelopen jaren nog veel belangrijker geworden met Mauritanië. Want de relatie tussen Europa en veel andere landen in de regio, zoals bijvoorbeeld Mali en Niger, waar staatsgrepen zijn gepleegd, die is enorm verslechterd. En ja, ook op het gebied van migratie, alles wat er op dat gebied is afgesproken met bijvoorbeeld een land als Niger, dat is allemaal weer teruggedraaid in de afgelopen maanden. Dus Mauritanië wordt echt wel gezien als een belangrijk land in dat opzicht. En ik verwacht dat premier Sanchez en commissievoorzitter van der Leyen dat vandaag ook zeker zullen gaan benadrukken bij de Mauritaanse president. Kun je zeggen dat het land een van de laatste strohalmen nog is voor Brussel? Wel als het gaat om migratie vanuit West-Afrika en ook wel als het gaat om de aanpak van terreurbestrijding. Er zijn natuurlijk nog wel meer landen in West-Afrika waarmee goed wordt samengewerkt. Maar het wegvallen van een aantal van die Sahel-landen die ik net al noemde, Mali, Burkina Faso en Niger, en nu ook de politieke onrust in Senegal, dat baart wel veel zorgen in Brussel. Dus wat dat betreft zijn ze er denk ik wel echt alles aan gelegen om de relatie met Mauritanië goed te houden. Dankjewel, Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Het is 9:10 geweest. Verslaggever Bo Heimessen die rijdt vanochtend in een bus mee van het Zeeuwse Capelle naar Den Haag. In die bus leraren, leerlingen en ouders die gaan demonstreren tegen de sluiting van hun middelbare school. Bo, hoe is de sfeer daar in die bus? Nou, het is hier wel gezellig, zal ik zeggen. Er werden net nog stroopwafels uitgedeeld. Maar de leerlingen en ja, de ouders dus ook en docenten zijn vooral heel strijdbaar. Iedereen wil mij graag vertellen waarom die school toch echt open moet blijven. En dan hebben we het over de Isaac Beekman Academie. En dat is een PVO-school en dat staat voor persoonlijk voortgezet onderwijs. En dat houdt in dat scholen zijn met kleinere klassen. Er zijn er 8 van in Nederland waar meer aandacht is voor leerlingen. Ook leerlingen met een rugzakje bijvoorbeeld. maar waarvan er nu enkele moeten sluiten, 5, omdat het onderwijs volgens de inspectie onvoldoende is. En zo ook dus deze school uit Capelle. Voor mij in de bus zit Madelief van VWO 5. Waarom vind jij dat deze school open moet blijven? Ik vind dat de school open moet blijven, omdat het biedt zoveel persoonlijkheid en we krijgen zoveel motivatie mee van docenten. Niet alleen dat, het is ook gewoon een ongelooflijk leuke sfeer, omdat je maar met 16 leerlingen in de klas zit. Dus ik ken iedereen persoonlijk op school, van leraar 1 tot met leraar 6. Iedereen ken ik bij naam, de meeste gewoon goed. Ik ken alle docenten, zelfs docenten waar ik geen eens les van heb gehad. Het is een ongelooflijk mooi concept om deel van te nemen. En ik zou het zo zonde vinden als het zou moeten stoppen, omdat zoveel mogelijkheden biedt voor niet alleen quote-unquote normale leerlingen, maar ook voor leerlingen met een rugzakje die geen echt plekje in het speciaal onderwijs hebben, maar ook geen goed plekje in het reguliere onderwijs. Ja, want jij hebt zelf last van concentratieproblemen. Ja? Je zegt in grotere klassen zou ik het lastiger vinden. Dit werkt voor mij heel goed. Ja, nu is de school natuurlijk niet voor niets als onvoldoende beoordeeld. Wat merk jij daarvan? Eigenlijk helemaal niet. Dat het onvoldoende beoordeeld is, kwam voor mij als echt een grote schok. Ik had geen idee dat de onderwijsinspectie er zo tegenaan keek. Want niets impliceerde bij mij op school dat er zo tegenaan gekeken werd door de buitenwereld. En wat betekent dit voor jou? Want jij zit nu in VWO 5. Dat betekent dat je volgend jaar examen gaat doen. Kan jij zo op een reguliere school instappen? Ja, het kan wel, maar het is lastig en het komt met een hoop obstakels. Ik zal het ook erg moeilijk krijgen volgend jaar. Niet alleen vanwege het profiel natuurlijk, de vakken die ik volg. Maar ook gewoon omdat ik nu geen examen mag doen met mijn vrienden en gewoon hele vriendschappen uit elkaar getrokken worden. Ja, Annemiek, moeder, een dochter in 4 HAVO. Nu zou ik denken als ouder, ja, als mijn school, de school van mijn dochter als niet goed wordt beoordeeld, ja, dan wil ik dat mijn kind eraf gaat. Maar dat vindt u niet. Nee, het is veel complexer dan dat. De inspectie bekijkt verschillende aspecten. En de kwaliteit van onderwijs is goed, inhoudelijk. Het enige waar het probleem is de administratie van het leerlingvolgsysteem. En daar zijn we het niet mee eens. Want alle docenten weten van de kinderen precies wat er aan de hand is. En de kortere lijntjes bestaan er niet. Als ik een docent wil bellen over een probleem, dan wordt het dezelfde dag nog opgepakt. En dat heb je ergens anders niet. Dus ik snap niet waarom ze dat niet meenemen in hun beoordelingen. Ja, en daarmee bedoelt u dat leerlingvolgsysteem, omdat de inspectie heeft gezegd, de resultaten zijn misschien wel voldoende. Dan hebben we het puur over de resultaten. Maar wij hebben niet in beeld hoe deze kinderen nou eigenlijk worden begeleid. En dat is onvoldoende gebleken. En dat zijn natuurlijk administratieve zaken die andere scholen misschien beter in beeld hebben. Maar uiteindelijk vind ik het zelf het welbevinden van mijn dochter en de veiligheid die ze heeft en de sfeer die er is, maar ook gewoon het floreren van diverse kinderen die anders nergens anders dat zouden ervaren. En u heeft daar grote zorgen over? Ja, voor heel veel kinderen wel, ja. En die kunnen straks ergens anders niet terecht in komen. Onder zowel een schip terecht. Dat weet ik wel zeker. Allemaal gaan ze dus op weg naar Den Haag in de hoop dat ze iets aan dit besluit kunnen veranderen. Jongens, laat jullie even horen. Hoe laat komen jullie daar aan, Bo? Wij komen er aan. Dan loop ik even naar Greet. Greet is de chauffeur. Hoe laat komen we aan? Het is volgens de TomTom 9:40, maar ik denk dat nu alle Tweede Kamerleden aankomen, zag je zo. Dus het is even heel druk nu, maar rond 9:45 zijn we er wel. Kwart voor tien is het Zeelse gezelschap dus in Den Haag. Feyenoord plaatste zich gisteravond voor de halve finale van de beker, maar de personele problemen nemen wel toe. De Rotterdammers wonnen in de bekercompetitie met 2-0 van AZ. Maar dat ging niet zonder kleerscheuren. Santiago Giménez is vanwege 2 gele kaarten geschorst. Aanvoerder Gernot Trauner raakte geblesseerd. En Quinten Timber moest met een brancard het veld af nadat hij een bal in zijn gezicht had gekregen. En vooral van dat laatste is trainer Arne Slot behoorlijk geschrokken. Ja, dat is heel naar om te zien. En nadat het zich nu laat aanzien, gaat het om een zware hersenschudding. Wat natuurlijk ook helemaal niet prettig is. Maar op het moment dat je hem weer zo weg ziet zakken, komen er andere beelden bij je naar voren. Of andere ideeën in je hoofd. Nou, vanuit dat perspectief is een zware hersenschudding. Valt allemaal mee. Ja, zondag viel Feyenoord-keeper Justin Beiler ook al geblesseerd uit. En middenvelder Thomas van den Belt moet nog weken herstellen van zijn hamstringblessure. Er blijft maar weinig over bij Feyenoord in de selectie. Team Jonk is als voorlopige winnaar uit de strijd gekomen in een arbitragezaak tegen FC Volendam. Nou, de voetbalclub had de zaak eigenlijk zelf aangespannen tegen voormalig bestuurder Wim Jonk en oud-trainer Matthias Kohler. De twee zouden bij het opstappen geen rekening hebben gehouden met hun opzegtermijn. Volendam eiste een schadevergoeding van tienduizenden euro's, maar moet nu juist de ingevorderde salarissen van Jonk en Kohler terugbetalen. Toch staat Jonk niet te juichen. Tuurlijk dat je gelijk krijgt omdat je dat altijd al hebt gezegd, dat die opzegging dus niet zo is bedoeld. Ja, dat is mooi dat je daar gelijk in hebt, maar dat heb je steeds gezegd. Ja, dat werd dus aan de andere kant op een andere manier uitgelegd. Maar ja, dit is allemaal heel onnodig geweest, denk ik. Lorena Wiebes begint vandaag aan het wielerseizoen in de UAE Tour. Maar aan nu.nl vertelt ze dat het EK wielrennen in Drenthe van september haar nog altijd behoorlijk dwars zit. Mischa Bredewold zou Wiebes helpen en pakte op de Van Berg per ongeluk zelf de Europese titel. Wiebes werd tweede, dat was al de 13e keer dat seizoen. Het voelde wel een beetje als een mes in de rug. Maar, zegt ze tegen nu.nl, Mischa heeft het niet zo bedoeld. We gaan normaal met elkaar door een deur. We vechten elkaar echt niet de tent uit. Het vertrouwen moet wel worden hersteld. En Charles Coste, de oudste nog levende mannelijke Olympisch kampioen, is 100 jaar geworden. Met het Franse wielerteam pakte hij in 1948 op de Spelen in Londen goud op de achtervolging. Op het podium ging het daarna niet helemaal goed, vertelt hij aan persbureau Reuters. Et ensuite, nous avons attendu un peu. Et au bout d'un moment, on nous a dit, vous n'entendrez pas la Marseillaise. On n'a pas trouvé le disque. Un peu déçu. Mais enfin, nous, notre but, c'était la médaille d'or. We stapten het podium op, zegt Coste, kregen onze gouden medaille. Nadat we even hadden gewacht, werd ons verteld, jullie zullen de Marseillaise, oftewel het Franse volkslied, niet horen, want we kunnen de plaat niet vinden. Zo ging dat nog in 1948. Er is wel goed nieuws te melden. Coste draagt op de Olympische Spelen in Parijs deze zomer bij de openingsceremonie de Olympische fakkel. En dan wordt het Franse volkslied zeker gedraaid. Hoe is de situatie op de wegen, Wijnand Zwaan? Nou, de ochtendspits is op zijn retour. De meeste files staan nog in het midden van het land en in Zuid-Holland, vooral bij Den Haag. Zo is het behoorlijk druk op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Zevenhuizen en het Malieveld over 20 kilometer met bijna een half uur vertraging. De A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort 8 kilometer file. Het oponthoud is daar een uur. Dat komt door een stilgevallen auto. De linkerrijstrook is dicht. My boss is Mr. McGee. Prince and the Revolution Raspberry Beret. Het maakt ontzettend veel los, het bezoek van Lionel Messi aan Azië met zijn club Inter Miami. Hij speelde niet in Hongkong vanwege een blessure, maar dat deed hij wel in Japan. En dat leidde tot boze reacties waar zelfs overheden zich mee bemoeien. Contact met correspondent Sjoerd Dendaas. Ja, Messi is geblesseerd, kon dus niet spelen. Waarom leidt deze actie toch tot zoveel boosheid daar? Nou ja, primair bij de mensen die kaartjes hebben gekocht. 40.000 zijn dat dus een beetje geweest. Met name Hongkongers, ook wel wat Chinezen en andere fans uit de regio. Sommigen hebben daar enkele honderden euro's voor betaald. Ja, en niet per se om een wedstrijd van Inter Miami voor te gaan bekijken. Er komen wel vaker voetbalploegen uit het westen, vooral in het voorseizoen, ook in de winterstop naar Hongkong. Er vallen wel vaker topploegen te bekijken. Daar komen de fans echt wel voor naar het stadion. Liverpool, zelf ooit ook eens een keer geweest in Hongkong. Dat zijn echt de ploegen waar voetballiefhebbers op afkomen. Ja, Inter Miami, ja, daar gaan mensen toch vooral naartoe om die grote ster Messi of eventueel Luis Suarez nog te zien. Dus men is gewoon vooral ontzettend pist. Men voelt zich bekocht. De honderden euro's die ze hebben uitgegeven, ja, toch voor een team. Mensen op het veld die ze eigenlijk niet kennen. Dat is primair, denk ik, de reden voor de frustratie. Ja, en extra zout in de wonden gestrooid doordat Messi nu gisteravond in Japan dus wel in actie is gekomen. Maar waarom ligt dat dan zo gevoelig dat hij het wel in Japan heeft gedaan? Nou ja, meerdere redenen, denk ik. Japan wel en China niet, dat doet historisch altijd pijn. Japan wordt door de communistische partij nog altijd als een van de aardsvijanden geportretteerd, als hen dat goed uitkomt. Men is natuurlijk extreem fout geweest in de oorlog. Men heeft delen van China gekoloniseerd. Ja, dat wordt altijd er wel weer bijgehaald, ook bij dit soort dingen. Als Japan opeenkomt en China niet, dan doet dat gewoon pijn. Ik denk dat er wel meer redenen zijn hier. Hongkong, daarvan is de overtuiging in Peking in elk geval, ook in de staatsmedia, dat de pro-democratieprotesten daar van 5 jaar geleden werden aangestuurd door het Westen. Ja, nu lees je ook terug in commentaren in de staatsmedia dat dit ook een soort van iets is dat bedacht door het Westen om Messi daar niet te laten spelen. Je ziet echt de raarste theorieën voorbij komen. Politieke motieven, externe krachten die proberen Hongkong te beschermen. Ja, wie die externe krachten zijn, is ook mij volstrekt onduidelijk. Maar het is in elk geval de schuld van het Westen volgens de Chinese staatsmedia. Messi heeft zelf ook gereageerd. Wat heeft hij gezegd? Ja, hij zei dat hij zich niet 100% voelde. Een kleine liesblessure heeft gehad die hem op de bank zou hebben gehouden. Nou, gisteren kon hij dus wel weer 30 minuten spelen. Het is een beetje onduidelijk wat er gebeurd is. In China nemen ze hier in elk geval geen genoegen mee. Ook niet met zijn post op Weibo, het Chinese Twitter of X tegenwoordig. En we zullen zien, in maart komt Argentinië naar China of Messi dan op de papieren staat. De politicus in Hongkong zei in elk geval, Messi moeten ze nooit meer binnenlaten met zijn leugens. Maar hoe wordt hierover bericht in China? Nou ja, goed, in die zin dat de autoriteiten hier ruim baan over geven, dat het echt volle bak los mag gaan op Weibo, dat het al dagenlang viraal gaat. Deels dus vanwege de kaartjes waarvan men vindt dat daar veel te veel geld voor is betaald, maar vooral ook omdat men vindt dat China hier gepakt wordt, dat Japan hier wordt bevooroordeeld. Ja, en je leest dus ook in alle kranten eigenlijk hier al dagenlang over. Ik denk dat het de autoriteiten heel goed uitkomt op dit moment. Eindelijk is geen brandjes die geblust hoeven worden, zeg maar. Geen economische malaise, geen zaken over de faillissementen van bijvoorbeeld vastgoedreus Evergrande op social media. Nee, dit is even prettig. Tegen een gezamenlijke vijand uit het buitenland even losgaan. En ik denk dat dit vanuit de autoriteiten ook wel echt een waarschuwing is tegen grote sterren, voetballers of niet, grote merken. Let wel, als je zaken wilt doen in China, dan moet je China op één zetten. Dankjewel, correspondent Sjoerd Dendaas. NPO Radio 1. Een hospice is dé plek waar mensen komen om te sterven. Maar hoe zien de dagen eruit op een locatie waar leven en dood elkaar raken? Koen Verbraak, de publieke tribune. We weten steeds beter hoe we mensen in leven moeten houden, maar minder over hoe we uiteindelijk zullen sterven. En juist daar draait het om in een hospice. Human. Hoe zien die laatste momenten eruit? En hoe ondersteun je als vrijwilliger iemand die doodgaat?

De uitbarsting is dit keer verder weg van het dorp. Bezoekers en medewerkers van de IJslandse toeristische trekpleister de Blue Lagoon zijn geëvacueerd. Het weer op de meeste plekken droog. Later vanochtend overal bewolking. In het midden en zuiden wordt het een graad of 5 en gaat het regenen. In het noorden een graad of 2 en daar kan ook natte sneeuw vallen. Morgen begint met regen, in de middag af en toe zon. En dan is het 11 tot 14 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits lost nu redelijk voorspoedig op. De meeste files staan nog op de wegen in het midden van het land, met name rond Utrecht en Arnhem. En ook bij Den Haag is het nog aan de drukke kant. Zoals op de A12 vanuit Utrecht tussen Bleiswijk en Bezuidenhout 13 kilometer file met daar een half uur vertraging. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht, daar gebeurde een ongeluk met meerdere personenwagens bij Nieuwegein. Daar staat file vanaf Lexmond 9 kilometer met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En zoals gezegd zien we nog drukte bij Arnhem op de A325 vanuit Nijmegen. Tussen Elst en Westervoort 7 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Er wordt een kapotte auto geborgen. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Nu bij Sunweb. Vroegboekvoordelen op jouw cruisevakantie. Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Er is onder boeren nog maar weinig interesse voor een gunstige lening om te verduurzamen. Dat zegt Rabobank-CEO Stefaan de Kranen. De bank maakte er afgelopen zomer 3 miljard euro voor vrij. En vandaag presenteert de bank de jaarcijfers. In de studio Tom Opheikens van de economieredactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dit? Nou, dat weten jullie vast nog wel. Voor de zomer, in juni, klapte dat de overleggen rond dat landbouwakkoord. En nou, onderdeel daarvan was dat ook banken geld beschikbaar zouden stellen om boeren te helpen met de verduurzamen, gunstige leningen. Wel leningen dus. Rabobank heeft toen dat akkoord klapte gezegd van oké, wij stellen dit alsnog beschikbaar omdat we dit belangrijk vinden. Maar wordt dan duidelijk dat daar toch niet zo heel veel interesse voor heeft, vertelde Stefaan de Kranen, de CEO. Als het meer interesse vraagt, maar nogmaals, ik begrijp dat, want de landbouwers willen duidelijkheid. En als er geen landbouwakkoord is, we hebben ook in ons land vandaag geen regering. Ja, dan wacht iedereen wat af en dat is jammer. Ja, hoe kijkt de Rabobank eigenlijk naar de boerenprotesten van de afgelopen week? Niet alleen in Nederland, maar natuurlijk ook op andere plekken. Ja, inderdaad. Ja, dat heb ik natuurlijk ook naar gevraagd. Ik vond het niet echt een keiharde veroordeling. Maar ja, het is ook daar wel. Hij enigszins begreep je het wel, vertelde hij me. Dat inderdaad die onzekerheid die er is voor boeren, het gebrek aan duidelijkheid, dat tot deze problemen leidt. En enigszins wat te begrijpen. Landbouwers en ondernemers werken dag en nacht, werken met hun familie. En wens een duidelijkheid, net zoals ieder ondernemer duidelijkheid werkt. En daar zijn ze op naar zoek, naar duidelijkheid. En wat kunnen ze investeren? Hoe kunnen ze gaan groeien? Hoe moeten ze gaan investeren in een iets groenere landbouw en dergelijke meer? Men is allemaal bereid dat te doen, maar het moet op het einde van de rit wel een verdienmodel zijn voor de boeren. Ja, ze zijn op zoek naar duidelijkheid, zegt hij. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat in elk geval op Europees vlak duidelijk was wat de eisen voor de landbouw zouden gaan worden. Zeker. Er lag een heel duidelijk pakket lager met allerlei eisen over de CO2-uitstoot, maar ook het minder gebruiken van de pesticidenbestrijdingsmiddelen. Dat zijn natuurlijk wel eisen die nu zijn ingetrokken onder druk van die boeren. De duidelijkheid waar het dan de boeren om gaat is voor hoe kom je daar vervolgens dan, hè? Als bedrijf? Krijg je, als je meer kosten maakt, ook meer betaald voor je product?

niet acceptabel is. En dan gaat het er vooral om dat Hamas wil dat een serie van tijdelijke gevechtspauzes automatisch over moet gaan in een wat meer permanent staakt het vuren. En dat willen de Amerikanen ook niet, want Blinken zei het gisteren nogmaals: Israël heeft het volste recht om Hamas te bestrijden. Maar de Amerikanen willen bijvoorbeeld uiteindelijk een Palestijnse staat. Netanyahu gruwt bij het idee. En er is een aanzienlijke groep in Israël die zegt: we moeten nu doorpakken. Israël moet niet toegeven aan de druk van de Amerikanen. En uiteindelijk, zegt die groep, hebben we de Amerikanen helemaal niet nodig. En Netanyahu richtte zich gisteravond in zijn persconferentie eigenlijk vooral tot die groep. Ja, het blijft buitengewoon ingewikkelde materie. Zeker. Natuurlijk, om die twee partijen bij elkaar te krijgen, op welke wijze dan ook. Vandaag gaan de Pakistanen naar de stembus. Correspondent Aletta André was in de uitzending. Die doet verslag van die verkiezingen vanuit Pakistan zelf. In dat gesprek vanochtend vertelde ze dat de Pakistanse overheid mobiele telefoondiensten heeft platgelegd. Veel mensen kunnen niet internetten. Een veiligheidsmaatregel noemt de overheid dat. Mats meldt: ik heb zojuist gewoon een WhatsApp-gesprek gevoerd met een vriend uit Lahore in Pakistan. Wat is hier uw verklaring voor? Nou, het gaat om het mobiele internet. Dat is afgesloten in Pakistan. Maar thuis op de wifi werkt het wel. En zo spraken wij ook met correspondent Aletta. Dat deden we vanuit haar hotel in Islamabad. En daar had ze dus nog gewoon wifi. Ja, je vraagt je wel af waarom ze dat dan niet afsluiten. Maar goed, je kan je misschien minder goed mobiliseren met wifi dan je met de mobiele telefoon in de hand op straat bent en foto's laat zien of filmpjes van wat er allemaal op straat gebeurt. Dus inderdaad, mensen kunnen thuis wel internetten in Pakistan grotendeels. En vandaag is na uitstel vanwege het weer een klimaatsatelliet in de Amerikaanse staat Florida alsnog gelanceerd. Met aan boord een Nederlands meetinstrument. Een instrument dat allerlei soorten fijnstof kan meten, vertelde Sietse Kampen, hoofdtechnologie van Airbus Nederland. Luisteraar Paul wil weten: is dit instrument in Nederland gemaakt en door Nederlanders? Is het helemaal Nederlands of was het toch meer een gemixt team? Nou, we hebben Sietse Kampen nog even benaderd en hij komt nu met het antwoord. Ja, Spex is een 100% Nederlands instrument. Minister Dijkgraaf zei daar laatst mooi over. Het is een samenballing van Nederlandse kennis en talent. Het idee om op deze manier aerosolen te meten komt van Nederlandse astronomen, al een hele tijd geleden. Spex One is ontworpen, gebouwd en getest door ingenieurs van Airbus Nederland en onderzoekers van ESRON, de Stichting Ruimteonderzoek Nederland. En de technologie is ook ontwikkeld door TNO. Er zitten TNO-spiegels in. Dus het is mooi hoe Nederlands vernuft straks het verschil maakt. Spex One data die gaan de klimaatmodellen veel nauwkeuriger maken. Ja, kortom, volledig Hollands gewaar, zou je dan in de jaren 50 zeggen. Zeker. 3 voor de dag. Mag Donald Trump wel op het stembiljet staan bij de presidentsverkiezingen? Over die vraag buigt het Amerikaanse Hoge Rechtshof zich. Een hof van beroep in de staat Colorado oordeelde eerder dat Trump zich daar niet verkiesbaar mag stellen, omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan rebellie vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool in 2021. Als het Hoge Rechtshof het hoger beroep verwerpt, kan dat grote gevolgen hebben voor Trumps eventuele kandidatuur. En informateur Plasterk voert weer gesprekken over de formatie. Hoewel de PVV, VVD, BBB en NSC zijn uitgenodigd, schuiven er waarschijnlijk maar 3 partijen aan, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Ik denk dat we er wel vanuit mogen gaan dat Omtzigt daar niet zal verschijnen en ook niemand anders van NSC. Ja, dan moet Plasterk deze week een verslag van zijn informatiepoging schrijven. Dat moet uiterlijk maandag naar de Tweede Kamer. Die gaat daar dan woensdag over debatteren. En de Kamer moet dan beslissen over hoe de formatie verder gaat. Ja, veel andere mogelijkheden dan een vorm van samenwerking tussen deze 4 partijen lijken er niet te zijn. Want ze willen geen van allen en dan vooral de PVV en de VVD niet. Met de tweede fractie in de Kamer, die van GroenLinks Partij van de Arbeid. Nou, die ziet nu ook echt geen rol voor zichzelf. Dus ja, dan blijven deze 4 over. Dat zei Wilco Boom. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa houdt zijn State of the Nation, ik wou zeggen Union, maar dat is in een ander land, State of the Nation, zijn jaarlijkse toespraak in het parlement. Dit jaar misschien wel extra belangrijk, omdat het een verkiezingsjaar is. Correspondent Alice van Gelder in Kaapstad. Alice, wat wordt er verwacht van deze State of the Nation? Nou ja, zelf noemt Ramaphosa trouwens het de jaarlijkse familiebijeenkomst. Want Zuid-Afrika is één grote familie. En zo wil hij laten zien dat hij dicht bij het volk staat. Ja, ik moet zeggen dat de kranten niet mild zijn vanochtend. Er staat onder meer stop met beloftes. Vorig jaar beloofde Ramaphosa in dezelfde reden bijvoorbeeld dat de lichten aan zouden blijven in Zuid-Afrika. Er is hier een grote stroomcrisis. Nou, daar is geen verbetering in. De economie doet het slecht. Er is een grote kloof tussen arm en rijk. Wel de grootste ter wereld. Dus echt een gezellige familiebijeenkomst lijkt het niet te worden. Maar wat verwacht men dan inhoudelijk? Inhoudelijk is één ding waar Zuid-Afrikanen vooral ook op letten, en dat is de verkiezingsdatum. Je zei het al, het is een verkiezingsjaar. We verwachten verkiezingen in mei, maar we weten nog niet wanneer. Dus daar zit iedereen wel op te wachten. En ja, dan wordt er toch ook al wel gesproken over wat er dan kan gaan gebeuren. Want de steun van Ramaphosa en het ANC, zijn partij, ja, die is toch redelijk gekelderd vanwege die onvrede, vanwege die stroomcrisis, vanwege corruptie. Het kan zijn dat het ANC voor het eerst de ruime meerderheid verliest in Zuid-Afrika. Dat is nog niet gebeurd sinds het einde van de apartheid. Dus het is ook een beetje een opmars daar naartoe. En ja, hij zal het dus ook een beetje gebruiken om zijn eigen verkiezingscampagne te lanceren. Hoe populair is hij nog in het land? Ja, dat gaat dus echt steeds slechter eigenlijk met zijn populariteit. Rondom deze datum zijn er ook verschillende kranten die hebben peilingen uitgevoerd. En daar zie je dus echt zijn populariteit sterk omlaag gaan. Dus hij zal vandaag toch zijn beste beentje voor moeten zetten. Maar de vraag is dus of Zuid-Afrikanen het nog geloven. Ik denk eerlijk gezegd dat er meer gelet gaat worden op wat alle ministers dragen. Want net zoals in Nederland Prinsjesdag is dit jaar de datum in Zuid-Afrika, waar de ministers over de rode loper gaan. En ik denk dat daar de kranten morgen misschien wel voller over staan. Dus ook veel hoedjes wellicht daar. We gaan het zien. Dank je wel, Alice van Gelder, over de State of the Nation later vandaag in Zuid-Afrika. Gaan we nog even naar Roos om te horen wat er zometeen allemaal besproken wordt. Ja, we hebben natuurlijk stand.nl meteen om 9:30. De stelling vandaag is: het is goed dat er sneller wordt opgetreden tegen actievoerders die de wet overtreden. De politie en het Openbaar Ministerie zeggen dat besloten te hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om direct beboeten, naar aanleiding van de demonstraties van de afgelopen dagen en weken, van bijvoorbeeld boeren op snelwegen en klimaatdemonstranten. Dat dus zometeen bij Roos. Het is bijna 9:30. U krijgt eerst nog de hoofdpunten van Wouter. Nog een fijne dag.